Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dersimiz 51. farz. Vaktimiz az. İnşallah şimdi Halep'ten bazı alimler geldiler, misafir. Onlardan da haberimiz yoktu. Dua istiyorlar Suriye için. İnşallah dua edeceğiz. Mübarek Cuma gecesinde Üsame Rıfai Hazretleri geldiler. Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettiler. İşte birazdan da buraya gelecekler diye konuştuk. İnşallah. Tabii. Yanda da bazı alimler, şehitler var imiş. Allah nasip ederse o da sohbet eder. Biz de size tercüme ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunudur. Ahmet Rifai Hazretlerinden gelen, nesepten, şecereden seyittir, alimdir, allamedir, müftidir, yani kadılık yapıyor Lübnan'da, Akkar bölgesinde. Oralardaki müftülerin çok tabii şeyi var, devlet nezdinde yetkisi var. Yani bakan hükmünde orada itibar görüyorlar. Birçok kanunları, kararları onlar veriyorlar. Kadı olmaları hasebiyle bizim buralardaki müftüler gibi de değil, yani yetkileri fazladır. İnşallah nasip olursa Hoca Efendi Seyit Hazretleri gelir. Bu mübarek Cuma gecesinde biz seyitleri çok sevdiğimiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını ve alimleri ve velileri onlar da bizi severler. Oldum olası bu iş böyle. Bu sevgi karşılıklıdır. Tek taraflı olmaz. Temizler temizleri bulurlar, pisler pisleri bulurlar. Siz de temiz insanlarsınız. Onun için Allah'ın dostları birçok meclislerde siz de bulunuyorsunuz elhamdülillah. Bakın ne seyitler gördünüz, ne alimler gördünüz bu kadar senedir. Hep bunlar ilim meclisinde toplanmanın bereketidir. Sohbete devam eden ganimet bulur, maddi manevi kâr eder. Sohbetsiz kalan bunlardan mahrum olur. Tabii ki herkes gelemez. Hanımlara zaten yer olmuyor. Erkeklerin birçoğu her tarafta dağılmış vaziyette. Onun için Lale Gül FM'den dinleniliyor. Cübbeli Amca TV'den görüntülü veriliyor. Değil mi? Görüntülü veriliyor. İnşallah diğer kardeşlerimize de haberdar edin. Yani buraya gelemeyenler birbirinize mesaj çekin, telefon edin. Sohbet başlamıştır diye ve Seyit Hazretleri gelecek diye efendim bir Allah dostunu, bir alimi, bir seyidi Allah rızası için ziyaret etmek, görmek, görüşmek, sohbetini dinlemek, istifade etmek niyetiyle mübarek Cuma gecesini ihya etmek üzere birbirini haberdar etsinler. Radyolardan dinleyenler, işte her yerden dinleyenler birbirlerini haberdar etsinler. Bir Müslümanın hidayetine vesile olmak, bir kişinin namaza başlaması demek ebedi kurtulmamızdır. İflah olacağız inşallah. Evet. Biz bu işte devam edeceğiz. Biz ehl-i sünnette devam edeceğiz. Bu ehl-i sünnet işini bozmaya çalışanların Allah bütün birliklerini bozsun, dirliklerini dağıtsın. Efendim topluluklarını dağıtsın. Güçlerini kırsın, imha eylesin. Allah ehl-i sünnete zarar zeval vermesin Rabbim. Ehl-i sünnete karşı bütün akımları durdursun Rabbul Alemin. Mübarek Cuma gecesi hürmetine. Evet, Hoca Efendiler de gelmişler. efendim Faysal Selame, İmadüddin Selame, hocalarımız Halep ulemasından, tabi muhacir gelmişler, perişan haldeler diyorlar. Bütün toprak ağlıyor, ağaçlar, kumlar ağlıyor, çoluk çocuk ağlıyor, Suriye'ye ağlıyor, bütün alemler ağlıyor yani. Perişan haller var. Dua istiyorlar mübarek cuma gecesinde. Beni de bir adam zannetmişler. Diyorlar işte seni iyi bir adam diyorsun. Onlar salih iyi demek yani. Ben salihlerden nerede olacağım ama adını öyle duyduk diyorlar. Seni yeni gördük diyorlar. Ondan sonra Metris'in civarında orada bir yerde de arkadaşlar misafir ediyorlarmış. Hasan Hüseyin Hoca kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Bu Suriye ulemasını, muhacirleri efendim barındıran, bunlara iyilik eden, bunlara ikram eden, bunlara ev veren, bunlara Allah onlara dünya ahiret saadet versin, selamet versin. Bu çok büyük sevap bu. Yani siz diyor ensarsınız, dedim siz muhacirsiniz, dua edin. Biz onlardan dua istiyoruz. Diyor siz ensarsınız, siz dua edin. Biz nerede ensarız ben? Ama dedim biz hapis metris yakındı onların durduğu yere, komşuymuşuz meğer dedim yani. Ne yapalım? Bizim elimizden çok şey gelmiyor ama cemaatimiz sahip çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. Her yerde duydunuz mu bir muhacir var, bir ehl-i sünnet kardeşimiz var. Yurdundan çıkmış, gelmek zorunda kalmış. Aman yardım edin, aman destek verin yani. Biz yurdumuzdayız, onlar yurdundan çıkmışlar. Çok önemli bir yardımdır bu. Efendim Hüsam-ı Rıfa Hazretleri de gelince, onlar da sıkıntıda tabii. Lübnan da bu işten etkilenmiş. Lübnan eskiden beri zaten kaynayan kazan. Efendim Şiası, Hizbullah, bilmem hepsi karışık. Ehl-i sünnet Lübnan'da da çok sıkıntıda, ehl-i sünnet. Devamlı öldürülme tehlikesiyle o zatta karşı karşıya. Tabii bunlar kalleş insanlar. Şia ekseriyetlemiş, ehl-i sünneti ulemayı öldürüyor. Irak'ta bütün öldürdü yani. Ondan dolayı büyük bir tehlike, bir bela. Senelerdir dedik bu Şia'nın belasını biz. Anlatamadık yani. Şimdi biraz biraz anlıyorlar ama işten çoğu kere geçiyor. Biz dinimizi, davamızı, ehl-i sünnet davamızı terk edemeyiz. Kimsenin hatırı için terk edemeyiz. Başımıza ne gelecek olsa da biz ehl-i sünnetiz elhamdülillah. Ehl-i sünneti bırakmayacağız inşallah. Bu büyük bir meseledir bu. Bundan taviz veremeyiz biz yani. Bütün dünyanın gavuru ehl-i sünnetle uğraşıyor. Herkesle uğraşmıyor, ehl-i sünnetle uğraşıyor. Çünkü ehl-i sünnet hakkı temsil ediyor, dinin şeriatın özünü temsil ediyor ve her yerde darbe onlara geliyor. Çünkü onlar hak üzeredirler. Bidat ehli bir darbe yemiyor. Bak görüyorsunuz, sapıklara bir şey olduğu yok. Hep bizimle uğraşıyorlar. Niye? İşte ehl-i sünnet olmak meselesi var. Yanlış konuşana meydan çok. Efendim, namaz üç vakittir dese, ben Mehdi'yim dese, ne sapıklık yaparsa yapsın. Yahudi Hristiyan cennete girecek dese, Hazreti Ebu Bekir'e sövse haşa, Hazreti Ömer'e sövse, hep onlar serbest. Bak serbest. Bizle uğraşılıyor. İşte ehl-i sünnetle uğraşılıyor. Dünyanın her yerinde sorun ehl-i sünnet. Ama ehl-i sünnet ahirette sorunsuz cennete gidecek inşallah. Sorunsuz, sorgusuz, hesapsız. Şüphe yok. Ehl-i sünnet çekecek. Dünyada çekiyoruz ama ahirette hesapsız gireceğiz inşallah. Bu dünyayı incelerseniz bunu görürsünüz. Ama Rabbimden dünyada da afiyet isteyelim, ahirette de afiyet isteyelim. Yani çekmek de yani bela çekelim diye istenmez. Ama gelirse sabredir. Allah Teala rıza bahşeylesin. Amin. Kazaya rıza nasip eylesin. Allah'ım afat semavi, afata razı eden cümlemizi mesul mahfuz eylesin. Amin. Amin. Şimdi efendim kardeşlerimiz, dersimiz çok zor bir ders değil. Neden? 51. farz. O da nedir? Allah-u Teala'ya şirk koşmamak. Neymiş? Allah Allah Hoca Efendi. Bu şirk koşmamak birinci olması lazım. 51. oldu ya. Kafanıza geldi mi böyle bir soru? He? Şimdi doğru bir sorudur ama buradaki şirk koşmamak tabi esas manası nedir? Gösteriş yapmamak. Zaten öbür manada şirk koşmamak demek zaten gavur olmamak demek. O zaten gavur olmamak, Müslüman olmak demek. O zaten birinci farz. Onu konuşmaya lüzum yok değil mi şimdi? 54 farz olsun, efendim bütün farzlar olsun. Bunlar hepsi kime farz? Müslümana farz. Zaten şirk koşana farz var mı? Onun için onu konuşmuyoruz. Burada tabii estaizu billah innehu men yüşrik billah, kim Allah'a şirk koşarsa, ortak koşarsa, fakat harramallahu aleyhi'l cennet, Allah ona cennete girmeyi haram etti, yasak etti. Bu meşhur bir ayet-i kerimedir. Ve mevânâr, gideceği yer ateştir. Bu ne manadadır? Eğer Allah'ın ortağı var derse, Kur'an'ın bir ayetini inkar ederse, şirktir. Zaruriyat-ı diniyeyi, yani inanılması kesin, sabit olan iman şartlarını, esaslarını inkar ederse nedir? Şirktir. Şirk koşana cennet haramdır, ebedi cennet için göremez. Cehennemden de çıkamaz. Allah Teala cümlemizi, çoluk çocuklarımızı da, kıyamete kadar nesillerimizi de şirkin celisinden, hafisinden, açığından, gizlisinden muhafaza eyleye. Amin. Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Ama bir denesi vardır, gizlisi vardır. Bu gizli ne demektir? Riya demektir. Yani gösteriş demektir. Onun hakkında da ayet vardır. Burada dememiş onu ama biz diyelim estaizu billah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbine kavuşmak arzusundaysa, yani Allah-u Teala'yı kendisinden razı olarak bulmak, ona kendisinden razı olarak kavuşmak istiyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin. Yani işte namaz kılsın, oruç, işte akşam namazı şimdi kılacağız inşallah, yatsı namazı. Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin. Ne demek? Gösteriş yapmasın. Men sallâ salâten yurâhî bi'a fekad eşrak. Namaz yaparken, kılarken gösteriş yapsa, şu da görsün, şu da beğensin, şirk koşmuş olur. Ve men sâme sıyâmen yurâhî bi'a fekad eşrak. Oruç tutarken gösteriş yapsa, oruçluyum, şuyum, buyum, şirk koşmuş olur. Bu şirk adamı gavur eder mi? Etmez. Ama günahkar eder. Sevabını hapt eder, mahveder. Eşrikü ehfâ alâ ümmetî. Min demî bin nemli alâs-safâ. Düz taşın üzerinde, karanlık gecede gezen karıncanın tepeleşmesinden, ayak sesinden şirk daha gizlidir ümmetimin kalbinde. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bu da tasavvufla inşallah, ihlası kazanmakla iflastan kurtulacağız inşallah. Men tesaddaka sadakaten riyaen fakat eşrake. Gösteriş için yardım yapsa, para verse, sadaka verse yine şirk. Bu şirkin manası kafir olduğu anlamına gelmez. Ama bu farz mı? Farz. Hem ne biçim farz? İnnemel amal bin niyat. Bütün amellerin kabulü neye bağlı? Niyetlere bağlı. Ne demek niyetlere bağlı? İşte Allah için mi? Felanca görsün için mi? Filanca duysun için mi? Bunlar birbirine bağlı. Onun için biz bu gece buraya Allah için geldik. Sohbet Allah için yapıyoruz. Siz Allah için dinliyorsunuz. Değil mi? Allah için birbirini seviyoruz. Cemaatle namaz Allah için kılıyoruz. Evet. Rabbim rızasından ayırmasın. Amin. Her işimizi, niyetimizi rızasına muvafık eylesin. Amin. Amin. Bu dergide, Lale Gül'de, Mehmet Eminer Hoca Efendi yazısında bu var değil mi? Var mı? Okumuyorsunuz ya. 110 yaşında adam kalktı geldi orada sohbet etti. Biz size mübarek hasta yatağında adamcağızın sözlerini yazdık ettik. Yani bir ay geçiyor bir dergide okumuyorsunuz bir ilmi ya. Ben size ne yapayım ya? Çok üzülüyorum sizin adınıza ya. 110 yaşında mübarek ölmeden diyor vasiyet gibi ihlas, ihlas, ihlas onu yazdı ya. O bile bir katkı yapıyor yani hala o yaşında mübarek adam. Siz okumuyorsunuz. Sizde bir okumama hastalığı var ya. Allah rızası için. Okuyun. İhlas dersini dergiden okuyun inşallah. Evet. Amel edin inşallah. Şimdi hoca efendiler yoldaymışlar. Geliyormuşlar. Ben bu arada efendim bazı ilanlar yapacağız. Onları duyurayım. Arifan ile ilgili sorular soruluyor. Bizim bunlarla irtibatımız kalmamıştır. Duydunuz değil mi 50 kere? Evet. Yani bunlarla irtibatımız kalmamış. Beyzade ile irtibatımız kalmamış. Bunların bana sorulmasına lüzum yok. Hiçbir şekilde irtibatımız yok. Sabredin. Bizim Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık kurulmuştur dedik. Biraz sabırlı olun. Bunlar faaliyet hizmetlere geçecek inşallah. Adamlar bize ters davranıyorlar. Şimdi çocuk söylüyor. Mesela telefonda kalkmış adam ona da sövüyor. Benim anama bile sövmüş adam yani. Şimdi bu adamlar, bu işin başında olan adamlar, bu kitapları satıyor diye adam benim ölmüş anama söverse ben ne yapayım yani? Bu adamlarla nereye gideceğiz biz yani? Telefon kayıtta mesela. Şimdi böyle bir durumdayız. Hala diyorsunuz şunu alalım mı, şunu satalım bilmem. Ya ben ne, bunları niye soruyorsunuz mübarek adam? İrtibatımız kesilmiştir dediğimiz noktada bitmiş demektir. Bunu bir daha sormanıza bir gerek yoktur. Cemaat olarak bunu ulaştırın. Bunların hayrı hayrı da lazım değil yani. Bunlardan gelecek hayır da kitap da lazım değil. İşimize bakacağız işte. Sabredin, hapisten çıktık, başımız beladan yeni enkazdan kalkıyoruz. Biraz sabredin. Lale Gül'ü destekleyin dergiyi. Bu desteklen hepsi başladı inşallah. Daha da Facebook nasıl? 230 bine ulaştı, 250 bine gidiyor. Cübbeli TV nasıl? Bak bütün sohbetleri koyuyoruz yani. Her şeyi yapıyoruz. 2-3 adamla bu işleri götürüyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Yeniden bir düzen kurulacak. Sabredin inşallah. Destek olun, destek. Bu Lale Gül dergisi, Lale Gül yayıncılıkta ne kadar efendim destek olursanız hizmet olarak size, çocuğunuza, çoluğunuza geri dönecek. Bunu size duyuruyoruz bir. İkincisi efendim kutlu doğum meselesi, kutlu doğum haftası ile ilgili bir yazı mektupta yazdım hapisteyken geçen sene, hatırlıyor musun onu? Azınız hatırlayabilirsiniz. Şimdi vakit yetmeyebilir. Ben bu Nisan ayının kutlu doğum olarak kutlanmasını uygun görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü hesaplar neye göre yapılması lazım İslam'da? Hicriye göre. Efendimizin doğumu ne zaman? Rebülevvel 12. Şimdi millet böyle olunca ne yapıyor? Karıştırıyor. Bu sefer esas mesele ne? Bak Can Ataklı yazmıştı geçen sene. Ben o yazıyı yazdım. Can Ataklı diyor ki kutlu doğum sabitleniyor da Ramazan niye sabitlenmiyor diyor. Eğer sen bunu Nisan'a sabitlediğin zaman, takvimi miladiye bozduğun zaman Recep, Şaban, Ramazan'ı da ne yaparlar? Sabitlemek isterler. Bu da dini bozar. Ondan sonra Mevlid'i yapıyoruz Rebiülevvel'de. Şimdi bir daha yapıyoruz. Millet diyor ki bu peygamber kaç kere doğdu diyor. Bir senede iki kere olmaz ki. İki. Üçüncüsü, efendim sıkıntıları söylüyorum. Yarın bu Miraç gecesinde, Kadir gecesinde de rast gelecek bu hafta. O zaman ne diyecekler? Peygamber Kadir gecesi doğdu diyecekler. Millet yanlış anlar halkımız. Öyle mi değil mi şimdi? Yani bu işin büyük sorun, sıkıntıları var. Bundan dolayıdır ki eğer sabitlenecekse hafta olarak değil. Bak Şam'da, Suriye'de, Halep'te biz bir ay olarak kutlanır. Bir ay. Ama ne zaman? Rebiülevvel ayında kutlanır yani. Bu Nisan ayında kutlayan dünyada bir ülke yok. Böyle uydurmalara bir lüzum yok. Bunları başlatırsak reformistlere yol açılır. Bütün hicri hesaplı günlerimiz, gecelerimiz yarın kaydırılır ve kaynatılır. Ben bunu söylüyorum. Bu konuşmamı da mektup olarak efendim cübbelahmethoca.tv'ye koyuyoruz. Şimdi yazı olarak koyacağım. Oradan okursunuz. Yani ilmi manada bir cevaplar istiyorsanız İnsanlara da bunu duyurursunuz. Katılmayalım. Ya niye katılmayacaksın? Salavat getirilen yer Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala sahibi sellem. Peygamberimiz anılacak, katılır. Ben ona bir şey demiyorum. Efendimiz'i anlatmak. Efendimiz'i her ay anlatalım. Biz her hafta anlatıyoruz. O mühim değil. Ama kutlu doğum adıyla olacağı zaman ne yapalım bunu? Rebiülevvel ayının tümünü yapalım. Biz hatta biliyorsunuz 4 sohbet hep onu yapardık yani o ay. Hep onu yaparız. O ayı sabitleyelim. Ama işte her zaman olmaz. Rebiülevvel kışa da gelir, yaza da gelir, gökteki ay hesabı. Ama Allah indinde hesap neye göredir? Gökteki aya göredir. Allah indinde böyle bir hesap yok. Onun için bunu da ilan etmiş olalım. Ondan sonra efendim Avni abi ile bazı meseleler oldu, duyuldu, edildi hapis sürecinde. Biz sonra size bilgiler verdik, edildik. Hala YouTube'da, sitelerde eski bazı bizim yazdığımızdan, mektuplardan, okunanlardan atıldığını duydum. Üzüldüm. Ve onları dedim arkadaşlara toplayın, kaldırın. Elimizden geleni yaptık. Biliyorsunuz bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Oraya biri yanlış haber getiriyor. Bana biri bir şey getiriyor. Böyle şeyler yaşandı. Fakat sonra o bize geldi. Biz ona gittik. Helallaşıldı, edildi. Yaşı büyük, abimizdir. Yazdık, ettik. Dolayısıyla aramızda hiçbir sorun yoktur. Yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Bunları kim yayarsa eski meseleleri yani helallaşılan, barışılan, görüşülen konular, hakeza Selahattin Hoca meselesi, hakeza diğer başka birileri, yani itikadı ehli sünnet olduktan sonra bu gibi meselelerde ben zaten helallaştımsa, görüştümse, barıştımsa bu demek ki efendim hallolabilen bir mesele demektir. Hallolmuş bir meseleyi geriyi karıştırmak için, fitne yapmak için YouTube'lara, Facebook'lara atan da hakkımı helal etmem. Fitneyi karış, fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet eylesin. Ama İslamoğlu'na reddiye devam, Hayrettin Karaman'a reddiye devam, ha ehli sünnete zerre kadar muhalif reddiyeler devam. Ama şahsi bazı meseleler olduğu zaman ben yine alttan alıyorum, suçu kabul ediyorum, tamam efendim ben başlatmış olayım bu işi. Ama ve lakin onlar da icabet ettiler, bu sorunlar kalkmıştır. Efendim aramızda bir sorun yoktur. Efendim yaşı büyük olanlar abimizdir. Dolayısıyla bunları kaşıyanlardan razı değiliz. Bu yanlış anlaşılmalar şu an için düzelmiş durumdadır. Hallolmuş durumdadır. Bunları Facebook'lara, şuralara, buralara atanlara hakkım helal değildir. Gören bulan kaldırsın. Anladınız? Bu meseleyi de duyurmuş olalım. Ondan sonra umreye inşallah gidilecek. Yalnız vakit dardır. Çünkü ben mahkeme kararıyla izin alabiliyorum. 10 gün kadar alabildim. Bu pasaportlar şeyler yetişmezse sonra üzülenler oluyor. Gelmek istiyoruz diyor. Fakat pasaportlar acil hazırlanıp bir an evvel asil tura müracaat lazım. Çünkü bir zaman sonra kapanır bu. Ondan sonra da gelemeyenler üzülürler. Biz de üzülürüz. Bundan dolayı ben Efendi Hazretlerine dedim, ben kimseye demeden gideyim mi yoksa insanlara duyurayım mı? Çağır dedi. Madem çağır buyurdu, ben onun için size duyuruyorum. Ha yani Recep ayıdır, haram aydır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ömre yaptığı mübarek bir aydır. Onun içindir ki efendim gelebilenler müracaatlerini erken yapsınlar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Hocalarımız gelmiş. Geldi hocam. Buyursunlar, buyursunlar. Burada buyursunlar efendim. Buyurun, buyurun. Şey. Sen nereye dersin hocam? Sen bak ayarla. Bir de bu Eczacı Mustafa Efendi'nin annesi Remziye teyzemiz vefat etti. Ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Remziye annemizin de ruhu için el Fatiha. Hocam sen şey telefon mikrofona. Buyurun. Aleykümselam. Böyle alalım şeyi. Tefattalın şeyini. Aleykümselam. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. O da çok alim. Evet. Hocam şuraya bir müsaade edin. Bizim Türk yerliler. Yerliler bir müsaade edin. Hocam sen şey bir sandalye şey getir. Şuradan sandalye ver hocam. Yok hocam. Ben vuruyorsam ilahatım yok hocam. Şeyiz. Maşallah. Fi mahal ahar fi taht. Elf metr milyan elan. Vel izaa elan. يستمعون مئات ألف من الدش أيضا من عالم كله الآن يستمع إن شاء الله سيدي تتكلمون بالبركة أهل حلب من العلماء جاءوا يستدعون يطلبون الدعاء لخلاص سوريا هم أهل العلم نعم يطلبون الدعاء منكم سيدي البركة عندكم سيدي استمعوا اليكم ما شاء الله Maşallah. Ya Lübnan. İsmi Fiyat Bazur. Fiyat Bazur maşallah. Hocamız Üsame Rufai Hazretleri'ni tanıyorsunuz. Efendi Hazretlerimizin meclisinde İslam uleması adına konuşma yapan Lübnan Hakkâr Müftüsü, büyük seyyidimiz, alimimiz, efendim Allame mübarek, bereket bize inşallah. Hoca Efendi yine Lübnan'dan. Doktor Riyad Bazu. Doktor Riyad Bazu. O da büyük bir alim, salih bir zat. Hocamızla Hüsamı Hazretleri beraber geldiler. Şerif Abdülaziz. Şerif Abdülaziz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından, Mekke'den. Mekke-i Mükerreme'den mübarek. Nuru bellidir, cemali bellidir maşallah. Yurafi ve ciyeteru seyyade. Seyyid. Elhamdülillah. Seyyidler, alimler, salihler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Evet, Hoca Efendi diyor, biz diyor tanımadan tanıştık diyor. Lübnan'da sen hapisteyken dualar ettik diyor. Televizyonlarda bile Lübnan'da konuştuk diyor. Hep kurtuluşun için diyor. Selametle, dualarıyla, himmetleriyle. Büyüklerin bereketiyle kurtulduk. Daha da tam kurtulmuş değiliz. Tamam olur inşallah. Dua buyurun mahkeme tedûm inşallah seyahlusul karar inşallah. İnşallah. İnşallah. Tefaddalu seyyidi bil bereke. Âyemnel âyâd vel ahâdîs. Emru ileykum. Estağfurullah. Ene evtercim bes. Ene evtercim entum. Ma zahara lekum ya seyyidi. Tuhibbûne emren mâ muayyen. La seyyidi. Yumkinni fîl temessük bil mezheb yani تبسل أو في الرد على اللامذهبية هكذا هكذا عندكم هنا دائما في مشاكل مشاكل ولكن يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين ونسأله سبحانه أن يبارك هذا الجمع وأن يجعل فيه الخير واليمن والبركة وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجعلكم هداة مهتدين وأن يجعلكم سببا لمن اهتدى وأن يجري الخير على أيدينا وأيديكم وأيدي المؤمنين جميعا آمين. ثم أما بعد ثانية لقد مر على الأمة الإسلامية في عصورها المتقدمة فترات متتالية ومتفاوتة وكانت هذه الأمة تتعرض لحملات في دينها تشمل الجانب العقدي والجانب التشريعي والجانب السلوكي ولكن بفضل الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وأيضا في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة كالغيث لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل حتى تسير الضعينة من الكوفة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. كان في كل مرحلة جمع كبير من أبناء الأمة الذين هم أهل الحل والعقد، يعملون على تثبيت أركان الشريعة وثوابت العقيدة ومعالم ومنائر التربية التي منها تتشكل الشخصية الإسلامية في عقيدتها الإسلامية الصافية وفي شريعتها النقية السمحة وفي مكارم أخلاقها ومدارس تربيتها الوجدانية وتزكيتها الروحية. وفي الحقيقة لا تحل الحياة بلا منازلة وتحد، فإذا كانت الحياة سهلة المنال في الجانب الديني التشريعي وفي الجانب الديني العقدي وفي الجانب الديني التربوي، فإنه ربما مل الناس من هذه الرتابة فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون هناك المد والجزر وأن تكون هناك حالة الصعود وحالة الهبوط وأن يكون هناك تقدم وتراجع أو كر وفر أو قوة وضعف ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذه سنة الله عز وجل من لدن آدم عليه السلام إلى أيامنا هذه وستبقى إلى أن تقوم الساعة. إنها حالة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، والله عز وجل اقتضت حكمته ألا يكون الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لهدى الناس أجمعين ولجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم. وما جعل الله عز وجل هذا الأمر إلا ليمحص قلوب المؤمنين وليمحص صفوفهم وليعلي من رتبة الثابتين على الحق على ضوء قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأمناء على هذا الدين المتشبعون بروح المسؤولية والمراقبة لله عز وجل الذين تربوا على مائدة العلماء المرشدين الكاملين الربانيين والذين نهلوا من تلك المناهل وعبوا من ذاك المعين هم الذين أكرمهم الله عز وجل فجعلهم على مر الأزمنة والعصور والقرون والأيام صمام أمان للأمة وهم الهداة الذين يثبت الله عز وجل بهم هذا الدين. ولذلك كان ما هو مستقر عند علمائنا قديما وحديثا بما يسمى المجتهد المطلق وما يسمى بالمجتهد المقيد وما يسمى بالمجدد وما يسمى بالوارث وما يسمى أيضا بالأمين على دين الأمة، وكل هذه أوصاف أو ألقاب لها دلالات شرعية نسجت في تاريخ الأمة وأثبتتها الأدلة الشرعية إما من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالتطبيق العملي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نوع من التخصص، ولذلك وجد ليقال مثلا أقضاكم علي أو أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أو ليقال علي مدينة العلم وأنا مدينة العلم وعلي بابها، أو ليقال عن أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أو ليقال عن الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، أو ليقال هذا الصديق الذي صدق فثبت الله الإسلام في قلوب كثيرين من الناس بوقفته أو وقفته هيئة أو صورة إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك مما يعرف بحروب الردة أو بما ارتدت بعض العرب إما ردة سياسية وإما ردة دينية. ولذلك نعم قلنا كثيرا. أنا أنسى أحيانا. Evet kıymetli kardeşlerimiz, hocamız tabii fasih, belir bir Arapçayla konuşuyor. Onun için ehli anlıyor ondan. Biz kısaca özetleyebiliriz. Çünkü kelimeleri tek tek mana verecek çok uzar. Ama hamdü salat, hamdü senadan sonra, salavat-ı şerifeden sonra kendileri buyurdular ki, buyuruyorlar ki, bu ümmet üzerine çok fetret devirleri geçti. Çok muarızlar çıktı. Bu ümmet çok çileler çekti. Ve bu ümmetin itikadını veya amelini ve sülükünü, seyrini, gidişatını bozmak için çok engeller ve fitneler zuhur etti. Ama Allah-u Teala söz verdiği üzere bu dini mübin İslam bugüne kadar muhafaza etti. Bundan sonra da edecek. Ama bunun tabii yolları var. Bunu muhafaza etme sadedinde bu işte en büyük görevliler elbette ki alimler, din-i mübin İslam'ı öğrenenler, öğretenler, insanlara hak üzere sebat edip duyuranlar. Bu hususta اِسْتَعَدُوا لَهُ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ. Müminler topyekun kalkıp harbe gitmemeli. Yani cihada çıkmamalı. Mesela Osmanlı döneminde, şeriat zamanında niye hocalar askere alınmıyordu mesela? Niye efendim alimler cepheye gitmiyordu? Sahabede biliyorsunuz kurra, birçok 70 kurra hafız bir anda vefat edince diyelim sıkıntı oldu. Ne olacak? İlim kalacak, kıraat ilmi kalır, fıkıh ilmi kalır diye. Ondan sonra tabii ona göre tedbirler alındı. Bu yüzden bir kısmı cihada da gitse, harbe de gitse, askere de gitse, bir kısmı geride kalıp ilimle meşgul olacak, fıkıh öğrenecek. Gelen kavimleri kendilerine döndüğü zaman onlara vaaz edecek, nasihat edecek. Böylece onlar da Allah'ın yasaklarından, haramlarından hazer edecek, sakınacaklar. Ayet-i kerimesini okuyarak efendim Rabbimizin bu ümmeti ne kadar düşündüğü, yani Rabbimizin bu ümmeti ile ne kadar ilgilendiği, bu ümmetin işlerini nasıl yönettiği, bize nasıl akıllar verdiği, yani ilmi muhafaza için, alimleri muhafaza ve ehli sünneti muhafaza için bize beyanlarda bulunduğunu bildirdi. Ondan sonra tabii ki bu ne kadar düşman olsa da bu davanın bitmeyeceğini, hak ehlinin galip geleceğini beyan eden bir hadis-i şerif rivayet etti. Meşhur la tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hak. Ümmetimden bir cemaat. Buraya da dikkat edelim. Ümmetim buyurmuyor yani. Bütün ümmet hak üzere devam edecek mi? Etmeyecek yani. Ümmetimden bir cemaat. Bu da ehli sünnet vel cemaattır. Ümmetimden bir cemaat hak üzere daim olacaklar ve Allah'ın emri kıyamet gelene kadar, yani mukaddimeleri demektir. Gelene kadar hani bir Allah diyen kalmayacak diyordu ya Efendi Hazretleri, hadis-i şeriflerden var. Yani son zamana kadar demektir. Ümmetimden bir cemaat hakkı daim kılacak, onlara muhalefet eden, onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecek. Onlar bu hakkı, sünneti, ehli sünneti bozmadan Rablerine kavuşacaklar. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. O hadis-i şerifi okudu. Ondan sonra ümmeti kel gays, ümmeti, yani benim ümmetim yağmur gibidir. İşte mektubatta da geçer, müslemet tarir rabi, bahar yağmuru gibidir. Şimdi başladı işte Nisan bahar yağmurları gibi mesela. La yudur avvelum hayrun emahirum. Başındakiler mi daha hayırlı, sonundakiler mi daha hayırlı bilinmez. Yani yağmurun ilk damlalarında mı bereket iner, son damlalarında mı bereket gelir bilinmez. Bu hadis-i şerifte tabii yine ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri bunu da bildiriyor ya, ümmetin sonunu başına kıyas etti, ortasına kıyas etmedi. Başı kim? Sahabe ve tabi'in, yani asr-ı saadet, en kıymetli insanlar. Ortada, orta derecede çok mübarek alim veli olacak. Ama son şu dönemlerin velileri ve alimleri nereye benzetildi? İlk döneme benzetildi. Yani demek ki İş zorlaşıyor, pahalılaşıyor, kıymetleşiyor. Azalıyor, azaldıkça değerleniyor yani. Ama bu ümmetin rahmeti kesilmeyecek inşallah. Alimleri de bitmeyecek. Hayırlı insanlar da bitmeyecek. Zaten sonunda Hazreti Mehdi'nin zuhuru var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü var. Bu itibarla da baş sona kıyas ediliyor. Bundan dolayı Rabbim bizi hayırlı ümmetten ayırmasın. Amin. Yine bir hadis-i şerif okudu. Leykim mennallahu hadel emra. Sahabe-i kiram Mekke döneminde çok çile çekince işte Habbab ibn Eretler falan, Suheb'ler, Ammar'lar, Rızvanullah aleyhi mecmain, ya Resulallah işte ne olacağız, ne edeceğiz, işte ablukalar, ambargolar başladı, bize şöyle eziyet ediyorlar, böyle ediyorlar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yemin ediyorum ki Allah mutlaka bu dini tamamlayacak. Nasıl tamamlayacak? Öyle bir İslam'ı hakim edecek, devlet yapacak, dünyaya yayacak ki Küfe'den Sana'ya, ne demek yani, bir uçtan bir uca demek Küfe, Irak, Sana'a, Yemen. Oradan oraya ne kadar mesafe var? Bir kafile kalksa veya bir efendim yolcu sefere çıksa hiçbir kafirden, dinsizden, müşrik saldırısından korkmayacak hale gelecek. Korkarsa belki yanında koyunu olan kurt koynuma dalar mı diye belki kurt koyunu adına kurttan korkabilir. Yoksa bir İslam dışı akımdan korkmadan bir uçtan bir uca dünyayı gezebilecek. Yani hadisin devamında lakin siz acele ediyorsunuz. Yani birden istemeyin, bu iş olacak diye yemin etti. Oldu mu? İslam hakim oldu mu? Bütün dünya yayıldı mı? Buyurduğu şekilde bu özgürlükler oldu mu? Oldu. Şimdi mesele nereye geldi? Mesele peki bugün niye bu sıkıntılar meselesine geldi? Yani o rahatlıktan, İslam'ın izzetinden, itibarından, devletinden sonra bugün maalesef tabii ki Osmanlı'nın çöküşünden sonra diyelim, onu da 150 sene gibi bir şey de koyabiliriz bu işe. Yani Osmanlı son döneminde dahil etmek suretiyle yeniden bir zillete dönüldü mü? Dönüldü. Yeniden bir parçalama, yeniden bir korku var mı? İşte Afganistan, Pakistan, işte Filistin, Gazze, işte Suriye, işte Lübnan, işte Irak, her yerde Ehl-i Sünnet sıkıntıda mı? Sıkıntıda. Peki bunun meselesine kısaca değinilecek olursa ne buyurdu? Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan beri Rabbimizin adeti odur ki imtihan eder. Hep ne yapmaz? Aynı düzen götürmez. Bunun da neden yapar? İşte liyemizallahu'l habise minet tayyib. Pisi temizden ayırmak için, sabit olanla kayanı seçmek için. Liyelike meneleke ambeyine. Evet. İslam'ın hak olduğu meydana çıktı mı? Kur'an'ın, sünnetin, ehli sünnetin hak olduğu aşikar mı? Artık bu görüldükten sonra bu yoldan dönenler, tamam imtihan olabilir, işte tehdit olabilir, şantaj olabilir, malına canına efendim imtihanlar, sıkıntılar gelebilir. Kaydım, caydım, döndüm diyenler bile bile helak olacaklar. Bu yolda sebat edenler de bile bile hayat bulacaklar. Allah bizi helak olanlardan eylemesin. Allah'ın bizi İslam'la hayat bulanlardan eylesin. Amin. Evet. Yani zaaf ve kuvvet. Ya bazı güçlü olur, bazı zaaf olur. Bazı takattüm olur, ileri atılma olur, bazı geri kalma olur. Çünkü Rabbim böylece ne yapacak? Minel müminine ricalun sadakû mâ ahedullâh aleyh. Ayet-i kerimesini okudular. Bu sırra Rabbim bizleri de mazhar eylesin. Amin. Öyle kullarım var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Hangi muharebede? Hendek muharebesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sebat edenler neyse, bugün de ehli sünnet yolunda taviz vermeden duranlar aynı yani. Çünkü taviz sebepleri çoğaldı. Ehli sünnete hücum arttı. Görüyorsunuz bütün dünyada artık hepten fikri bıraktık, saldırılar da arttı yani. Her türlü baskı ve şiddet uygulanıyor ehli sünneti bozmak için. Şimdi sadık olmak lazım. Allah'a verilen sözde durdular. Kimi hacetini gördü, şehit olmak istedi, Allah şehitlik verdi. Bizden de şehitler oldu, Allah rahmet eylesin hocalarımızdan, alimlerimizden. Efendim, kimisi bekliyor, taviz vermiyor, işte ben de şehit olayım, ne yaparlarsa yapsınlar, bu yolda devam edeceğiz diyen İlim adamlarımız, bütün ehli sünnet adına konuşuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Ve mâ beddelû tebdîle. İşte hoca efendiler Lübnan'da en sıkıntılı bölgeler. Suriye'de bak hoca efendiler her yerde ehli sünnet taviz vermeden elhamdülillah yoluna devam ediyor. E biz de Türkiye'de çok da iç açıcı bir durumda değiliz yani. Ehl-i sünneti müdafaa edenlerin başına gelmeyen kalmıyor. Ama taviz verilmeyecek, sebat edilecek. Ve ma beddelû tebdîlâ. Hiçbir değişiklik yapmayacağız inşallah. İnancımızı da bozamayız. Yolumuzu da bozamayız. Kılık kıyafetimizi de değiştiremeyiz. Kimse bizden, İslam'dan, ehl-i sünnetten ayrılma hakkını, isteme hakkını bulamayacak inşallah. Nedir ya, gavurluk serbest olacak da Müslümanlıktan mı ar duyacağız? Ehl-i sünnetten mi utanacağız? Allah sebat versin Rabbim. Evet. Tabi bunu alimlerle Rabbim sağlayacak. Siz de alimleri izleyeceksiniz. Ehl-i sünnet alimlerini destekleyeceksiniz ki bu yol yürüyecek. Efendim. Oradan hocamız nereye geçti? Dedi ki bu mesele, bu İslam'ın, ehl-i sünnetin sağlam şekilde bu kadar fitneler içerisinde yine devam etmesi kim vasıtasıyladır dedi. Efendim, davet adamları, fikir adamları, tebliğ adamları, ilim adamları. Fakat bunlar nereden yetişen adamlardır dedi. Buraya bir dikkat çekti. Şu üniversiteden, bu üniversiteden, şu akım, bu akımdan değil dedi. Allah'ı bilen, tanıyan, mürşidi kamil, Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi büyük alimlerin, velilerin kaynaklarından içebilen alimler bu işi götürür dedi. O noktaya geldi tabii. Efendi Hazretleri zaten kendisi bizden iyi efendim anladı, tanıdı, tanıttı biliyorsunuz. Ha, ehl-i sünnet ulemanın hizmetleri de diyor ancak mürşitlerin kaynağından içerlerse tesirli oluyor efendim. Çünkü her asırda ne var? Yüzbaşında bir müceddit Allah Teala gönderiyor. Yani biraz güçsüzleşme olunca yeniden bir canlansın diye işte bu 100 senede Mahmud Efendi Hazretlerimiz olduğunu Hoca Efendi kendisi biliyorsunuz beyan etmişti birkaç sene evvel. Şimdi diyor biz bunları kafadan konuşmuyoruz diyor. Çünkü diyor ayetlerde, hadislerde de bunlara deliller var. Müçtehitler var. Müçtehit yani İslam'da ne var? Unvanlar var diyor. Vasıflar var, sıfatlar var. Biz de bunları ihdas etmedik diyor. Yani sahabe döneminden başlamış bu diyor. Müçtehid-i mutlak var. Yani mukayyet var. Yani şimdi İmam-ı Azam gibi mutlak olur. İmam Züfer gibi mesela mezhep içinde mukayyet olur. Daha alt seviyede olur. Müceddit var. Her yüz başında ne geliyor? Her yüz senenin başında bidatları öldürecek, sünnetleri diriltecek müceddidler geliyor. Bunların sahabe arasında da nesi var diyor? Tasnifleri var. Şimdi Hazreti Ebubekir'e sıddık, yani çok tasdik etmesi, sadakati, tasdiki, imanı, ihlası, Hazreti Faruk, Hazreti Ömer'in hakla batılı ayırmasından gelen bir Faruk vasfı, efendim ilmin şehri benim, Ali onun kapısıdır, ilim fazileti, işte helal-ı haramı en çok bilen Muaz ibn-i Cebel hadisi, efendim fıkıh meselelerinde yani hakemlik, hakimlik işinde yine Hazreti Ali'nin öne çıkması, her ümmetin bir emini var. Bu ümmetin emini yani diyelim ki hazine bakanı gibi dev kasanı keseni teslim et gibi bir mefhum mesela. Ebu Ubeyde bin Cerrah var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnette zaten ne yapmış? Sahabe arasında da bazı mertebeler tertip etmiştir. Dolayısıyla bugün de müceddit var mı? Var. Her yüz başında göndereceği sahih hadis mi? Var. O zaman bunu efendim biz uydurmuş değiliz. Ama bu vasıf kimde var? İşte kim sünnetleri en çok yaşamış, canlandırmış, diriltmiş, bidatları öldürmüşse o kişi de var. Ama Allah bunları daim edecek ve bu yol onlarla muhafaza olacak diyor. Yani kısaca o daha çok uzun konuştu da ben tam tabii kelime kelime mana veremiyorum şu anda. Naam tefaddalu seyyidim. Allazi awad an urakkiz alayhi fi hadha at-tanawwu' fi zaman al-fitan أنه زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حركة نفاق ولو في إطار محدود وكان بالمقدور ألا تكون لكن أراد الله عز وجل كونها مع وجود سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لنتبين كيفية التعامل عند نزول الفتن عند وجود الأمة في سوادها الأعظم إذا وجدت حركة نفاقية تنخر كالسوس في جسد الأمة فمثلا كلنا يحفظ بعض الأسماء التي تدل على النفاق ولا أريد أن أفصل وإن كانت هناك سورة كاملة هي سورة المنافقون في القرآن الكريم وذكرت أوصافهم وهناك أوصاف كثيرة إما في بعض آيات في سورة البقرة أو في بعض آيات في سورة الأنفال أو في بعض آيات كثيرات في سورة التوبة التي سميت الفاضحة لأنها فضحت أمر المنافقين. فمثلا عندما حانت أو وقعت أو دنت ساعة اللقاء في غزوة أحد، في الطريق تشاور من تشاور، تذرع من تذرع، رجع ثلث الجيش من بين مجموع الذين كانوا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تركوه ورجعوا إلى المدينة. والقرآن الكريم أشار إلى هذه وإلى الأقوام الذين مردوا على النفاق إلى آخر ما هنالك. لما؟ ليدلل لنا نحن في هذا الزمن ومن يأتي بعدنا أن الأمة إذا وجد فيها بعض من الخلل أو بعض من المتآمر أو بعض من المنافق أو بعض من المشكك في منهجية أهل السنة والجماعة، لا نضطرب ولا نتخوف ولا نتردد ولا نصاب بالحيرة، وإنما نثبت على الحق كما كان يقول سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه عندما التقى الصفان في كثير من مناسبات، كان يقول للطرف الآخر عند نزول الفتنة التي التبست على البعض، يقول: والله لو جالدتمونا بسيوفكم حتى بلغتم بنا برك الغمات، موضع مكان قيل في الجزيرة أو يعني في قريب مكة وقيل في اليمن وهو الأصح، لعلمنا هذه القاعدة أيها الأحباب، لعلمنا أن صالحين على الحق وأنكم على الباطل. هذا الثبات، يعني عندما يتقلب الأمر بالأمة يجب على الأمة أن تواجه حركة الاضطراب والقلق والنفاق أو الانقلاب أو التآمر بالثبات على الحق والمنهج. ولذلك قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في الإيمان العقدي وفي القضايا التشريعية وفي القضايا الأخلاقية وفي الثقة في القيادة وفي الثقة في المنهج، قال: فمنهم من قضى نحبه أي ولم يبدل، ومنهم من ينتظر ثابتا على الحق الذي يحمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومنهم من ينتظر، والقاعدة الذهبية الأساس: وما بدلوا تبديلا. ليست المشكلة إذا وقعت الفتنة، وهي مشكلة لكن ليست هي المشكلة النهائية، ليست المشكلة في أن يقع منا شهداء أو أن يسقط منا بعض الناس سواء كانوا في جانب الحق أو كانوا من الذين انحرفوا، لكن المشكلة الأساس ألا نبدل في دين الله حتى نلقى الله عز وجل ونحن ثابتون على الحق، ليتخذ منا الشهداء وليربي الله عز وجل أجرنا عنده حتى نكون عنده من المكرمين. لذلك لما حصل ما حصل في أيام الردة، هذا زلزال كما هو الزلزال الأعظم بانتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وعندما تحدث الفاروق رضي الله تعالى عنه بقولته الشهيرة التي نحفظها جميعا، يقول وهو بيده يحمل سيفه يهدد الآخرين قائلا: من قال إن محمدا قد مات صلوات ربي وسلاماته عليه قطعت عنقه بهذا السيف. ما هو إلا كأخيه موسى رحل إلى ربه 40 ليلة ثم رجع، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي وأرجل أقوام نافقوا قالوا إن رسول الله مات عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بلا شك ليس فقط من حفظة القرآن الكريم، من فقهاء الصحابة وممن حرض على جمع القرآن الكريم في أيام الردة، وهو الفقيه وهو الألمعي وهو المحدث وهو الملهم، وكلنا يعرف فضائله، ويكفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه داعيا: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هناك رواية أعز الإسلام بأحب العمرين عمرو بن هشام أي أبو جهل أو عمر بن الخطاب، لكن المحققين من المحدثين وعلماء السير يقولون الصحيح أنه دعا فقط مفردا، قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال فيه كان في من قبلكم أي من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لم يحتمل هذه الصدمة إن صح التعبير، غلب عليه حال الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد مبررا في أن يتحمل ما يقوله الناس، وإنما وعد نفسه بشيء أفصح عنه بعد ذلك في خلافته، عندما قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عباس، لم يقل الناس إنني أخطأت في فهم الآية، وأنا لا أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: إنك ميت وإنه ميتون، ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لاحظ، هذه تكمل المعنى الأول الذي يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكنه يقول: أنا تأولت الآية، أي أنا فهمت الحدث كله على ضوء آية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أنا حسبت متأولا، أي مفسرا الآية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يرحل ولن ينتقل ولن يموت حتى يشهده الله على الخلائق أجمعين، هذا المقصود. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي نبيها عليهم الصلاة والسلام، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما في الحديث البخاري وغيره، حديث شهادة الأمم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على شهادة أمته على ذلك، والله تعالى أيضا يصدق على هذه الشهادة. المهم، لما حصل هذا الحدث أتى الصديق رضي الله تعالى عنه، طبعا هو زلزال كبير. تخيل أنت أنك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ويقال لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهم ونحن يجب أن نكون كذلك يحبونه عقديا وليس كلاميا أكثر من أنفسهم ومن أولادهم ومن نسائهم ومن أموالهم ومن أصولهم ومن ذراريهم ومن كل الناس، كما بين عليه الصلاة والسلام أنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. هذا أمر مسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك حصل هذا الحدث. تخيل أن كيف تتلقى هذا الحدث الكبير الكبير الجلل. الله عز وجل في كل زمن مع مباركة الأمة في مجموعها على منهجية أهل السنة والجماعة في عمومها في السواد الأعظم، إذ يد الله مع الجماعة، يسخر رجالا لمواقف لا يستطيع أحد أن يقوم بها، لأنه اختيار الله عز وجل. ولو نظر الإنسان في الطبيعة الشخصية لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، تلقائيا أنتم الآن لو قيل لكم: من الأكثر تجلدا وقوة وكذا، تقولون عمر كما هي في السير. لكن المسألة لا تتعلق فقط بالظاهر، هناك رجال المهمات الصعبة الذين يثبت الله بهم الإيمان، ويثبت الله عز وجل بهم الدين، ويثبت الله عز وجل بهم الأمة، إنهم الرجال الذين يقفون في مواقف الخطر عندما ينصرف الناس أو يشتبه الأمر. ولذلك دخل الصديق رضي الله تعالى عنه وتأكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل، وباختصار ارتقى أعواد منبر النبي عليه الصلاة والسلام الشريف وخطب الناس، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا أدرك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن الصديق حكم بفهمه للآيات عند استحضار هذا المعنى أنه ما فهمه هو من آية أخرى أو من جزء آية لا يتأتى في هذا المقام، فإذا به يسقط على الأرض لا تحتمل رجلاه أن تحمله رضي الله تعالى عنه من شدة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الله عز وجل ثبت الأمة على دينها في تلك المرحلة برجل قيل عنه من خلال ابنته الصديقة رضي الله تعالى عنها عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالأمة في أيام مرضه، قالت إنه رجل أسيف كثير الحزن بكاء لا يكاد صوته يسمع بالقرآن، كلف غيره عمر أو فلان أو كذا، ويأبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبا بكر. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على دور الصديق وعلى المرحلة الحرجة وعلى الموقف الصعب الذي يحتاج إلى صديق، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له منة علينا إلا كافأناه بها، إلا ما كان من أبي بكر فإن له منة يكافئه الله بها، أو إن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. لذلك أخذ من هذا المثل حتى لا أطيل عليكم أنه في المواقف الصعبة في زلزلة الأمة نحتاج إلى الثوابت ونحتاج إلى المثبتين المثبتين، إلى الرجال الذين يحملون لواء تثبيت الأمة، هؤلاء الذين يحملون هم وواجب الدفاع عن هذا الدين وعن منهجية أهل السنة والجماعة. ولذلك في أيامنا هذه مهما حصل مما نرى ونسمع يجب علينا أن نثبت على الحق حتى نلقى الله عز وجل على ذلك، غير مبدلين ولا محرفين ولا مفتونين ولا فتانين. Evet, kıymetli hocamız tabii çok ilimler serdediyor. Biz hepsini demeyebiliriz ama özetle söyleyecek olursak bu noktada diyor bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında zuhur eden bir fitneye, bir nifak hareketine, bir kargaşaya temas ederek bugüne bağlamak istiyorum dedi ve bağladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken böyle bir nifak hareketi zuhur etmesi çok beklenir bir şey değildi. Yani münafıkların ne hükmü olacak dersin. Kainatın Efendisi hayatta ve mucizeler gösteriyor ve vahiy nazil oluyor. Yani öyle bir zamanda bir münafık hareketi sahabe arasında efendim tesir eder mi düşünürsünüz? Tesir olur mu? Olmaması gerekir. Ama imtihan olsun diye Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunu meydana getirdi ki bize ne olsun? Örnek olsun. Ortalık karıştığı zaman, kargaşa çıktığı zaman, şüpheler oluştuğu zaman biz nasıl sebat edeceğiz bunu anlamamız için. Ne oldu mesela? Uhud Muharebesi'ni misal verdi. Biliyorsunuz Uhud Muharebesi'ne çıkarken münafıkların reisinin kışkırtmalarıyla falan ordudan kaç kişi geri döndü? Üçte bir, yani herhalde 300 kişi kadar. 300 yani erkek, 70 de kadın tabii münafıklar arasında söyleniyor. 300 küsur münafık, ama bunun ordununla birlikte kalabalık yapıp görünüş itibariyle sayının efendim 900'e 1000'e ulaşmasından sonra bunun üçte birinin geri dönmesi ne yapar? Tabii ki moralleri bozar yani. Amma ve lakin tabii bunlar hakkında birçok ayet-i kerimeler, sureler, nifak hareketleri, teşkik hareketleri, ircaf hareketleri, yani fitne salma, korku salma, panik çıkarma, şüphelendirme, gücü azaltmak için birçok hareketler oldu asr-ı saadet. Şimdi de oluyor. İkide bir bir mesele çıkıyor. Bu hususta Beraat suresi mesela bir ismi Fazıha'dır. Niye? El-Fazıha demek rüsvay eden. bu Berat suresi münafıkların ne rezil olduklarını açığa çıkarttığı için o ismi aldı. Çok ismi var Berat suresinin, Tevbe suresinin. Bir ismi de bu. Bakara suresi de bir kısım zikrediliyor. Münafıkun diye bir özel sure var değil mi? Münafıklardan bahseden. Bütün bunlar efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zuhur etti. Niye zuhur etti? Onun zamanında zuhur etsin ki o nasıl davrandı, nasıl hareket yaptı, sadık sahabeler nasıl sebat etti, onlara aldırmadı, aldanmadı. Bu da bize ne olsun? Örnek olsun, biz de ne yapmayalım? Bir kargaşa, bir fitne, bir şüphelendirme olursa ehli sünnetten ayrılmayalım diye ayet-i kerimelerde bunlardan bahisler geçiyor. Şimdi demek ki biz hangi nifak hareketi, hangi ikiyüzlülük, hangi münafıklık, ehli sünnetin hak olması hususunda, olup olmadığı konusunda hangi şüphe zuhur etse de nasıl sebat edeceğiz? Bunu asr-ı saadetteki o yaşanan olaylardan iktibas edeceğiz, öğreneceğiz, kıyas edeceğiz. Ona göre davamızı terk etmeyeceğiz. Burada Hazreti Ammar Efendimizin bir sözünü nakletti. Yani sebat örneği vererek. Hazreti Ammar Efendimiz biliyorsunuz sahabe-i kiram arasında da bir takım kargaşalar oldu mu? Oldu. Burada tabii münafıkların rolü oldu mu? Olmaz olur mu? Yahudinin, İbn-i Sebe'nin hepsinin rolleri var. Ama en nihayetinde hak kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydı. Hazreti Ammar Efendimiz kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydı. Zaten orada da kimin haklı olduğu meselesinde de incelerken Hazreti Ammar'ın olduğu tarafın haklı olduğu hadislerden de çıkıyor. Çünkü onun katili cehennemdedir buyurulduğundan dolayı. O ne dedi karşı tarafın adamlarına? Karşı tarafta da bir sahabeden zatlar olsa da onlar içtihat konusunda ne üzereler? Hata üzereler. İçtihadi hata. Bu taraf içtihatta isabet üzere. Fakat sen içtihadında doğru olduğunu, yani görüşünde doğru olduğunu. Şimdi aynı olayları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Kimisi ne diyor? Taviz verelim diyor. Nasıl taviz verelim diyor? Sakalı keselim, sarığı çıkaralım, hanımlar çarşafı çıkartsın, oraya karışalım, buraya karışalım, takıya yapalım, gavurların gözüne batmayalım falan falan. Her türlü görüş çıkıyor mu? Çıkıyor değil mi? Şimdi biz biliyorsak ki biz hak üzere miyiz? Hak üzere. Şeriat, sünnet, Kur'an, ehli sünnet, bütün bugün efendim ortada elimizde mevcut mu? Mevcut. Bize bu şekilde taviz verin efendim, kendinizi gizleyin, onlara uyun, benzeyin, onları cennete sokun diye bir izin var mı? Yok. Biz bu halde devam, biz hak üzereyiz. Karşı tarafta içtihat etmiş, hata etmiş, o bize alakadar etmez. Biz hak üzere miyiz? Ona inanıyor muyuz? İşte diyor Hazreti Ammar dedi ki diyor, siz bizi kılıçlarınızla, kılıçları çekip de zorlasanız, kovsanız, sıkıştırsanız ta işte Berkül Gamat diyor, tabi çok rivayetler söyledi ama esah görüş Yemen tarafı dedi, yani neresi bu harplerin yaşandığı yerler, Irak tarafları yani efendim Rakka falan, ta oradan Yemen'e kadar bizi diyor zorlasanız, silahla kılıçla sürseniz biz yine ne yapmayız, sadık olduğumuzu, doğru olduğumuzu bildiğimiz için efendim taviz vermeyiz, davamızdan, hak bildiğimiz davadan geri dönmeyiz dedi diyor. Yani bize de demek istiyor, böyle bir inanç, böyle bir görüş, böyle bir samimiyet lazım. Hemen eğilip bükülüp taviz verip ya onları da bir anlayalım, şunu da bir dinleyelim, bakalım edelim diyerekten kıvırmamak lazım demek istiyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonraki olayları söylüyor. Büyük zelzeleler, yani manevi sarsıntılar olduğu riddet günlerinden bahsediyor. Yani onları bazılarda da dinliyorsunuz. Bazı kabileler ne yaptılar? Namaz kılarız, zekat vermeyiz dediler. İşte kimi sahte peygamberler türedi, işte kaç kabilenin içinde peygamberler türedi. Müslüman olanlardan onlara inananlar, dinden dönenler oldu falan falan. Evet, bu günlerde de yine sahabe-i kiram ne yaptı? Sebat etti. O konudan şeye geçti. Fakat o konuda da irtibatlı olarak neyi demek lazım? Yine gerçi irtibatlı. Yine Hazreti Ebu Bekir'in sebatı meselesinden irtibat kurulur. Şöyle ki, Hazreti Ömer Efendimiz ne bilinir? Çok sert bilinir değil mi? Ve hiç taviz vermez. Öyle. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ona göre nasıl bilinir? daha yumuşak, helim, selim, esif diyor yani. Çok üzüntülü, duygusal yani falan. Değil mi şimdi? İki tane mesele burada misal veriyor. Birinci misal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zekat vermeleri hususunda kabilelere haber yollayıp işte vermeyiz, şunu vermeyiz, bunu vermeyiz, eksik noksan veririz diye haberler geldiği zaman ben ne yapacağım dedi bunlarla? Savaşacağım dedi. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi mesela? Ya dedi, kıble ehlidirler yani, namaz kılıyorlar şimdi. Kıble ehliyle yani, kıbleye dönüp namaz kılanla mı savaşacağız falan? Hazreti Sıddık orada ne çıkış yaptı? Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri keçi yavrusunu bile eksik verseler savaşırım dedi. Ha, bu amel eksikliği meselesi değildi. Çünkü din bozulacaktı. Yani orada birinin zekatından iki koyun eksik vermesiyle adamın amel noksanı olur, günahkar olur, ayrı dava. Ama bu bir kurumsal müessese, yani İslam devleti kurulmuş. Eğer İslam devleti onun eksik vermesini kabul ettiği zaman devlet çökecek. Ve İslam'ın zekat kuralları bozulacak. Bir şahsın kendi bildiği bir zekatı eksik vermesi başka, İslam devletinin onun eksik vermesini kabullenmesi başka. Burada fark var. O zaman bunu düşünerek Hazreti Sıddık ne dedi? Hiçbiriniz gelmeseniz ben tek başıma giderim dedi. Ondan sonra Hazreti Ömer'e de bir şey yaptı, sen cahiliyet devrinde pehlivandın yahu dedi, şimdi mi korkuyorsun falan. Bir de takıldı hani. Sonra hani dedi, sağ elimi kesseler sol elimle sancağı tutarım, onların üstüne bedenimle yıkılırım. İşte Efendi Hazretleri'nin çok naklettiği bir söz. En kusum indiğinler şeyin ve nahnu hay. Biz hayattayken bizim dinimizden bir şey nasıl eksiltebilirler dedi falan. O zaman Hazreti Ömer dedi, Allah bunun kalbini şerh etmiş, hidayet ile doldurmuş yani, itaattan başka çaremiz yok. Yani halim selim bir insan olabilir yani, ama oradaki fitneyi, sarsıntıyı kim halletti? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Zaten o iki sene olmasa var ya, din diye bir şey kalmayacak ya. Hazreti Sıddık'ın halifelik dönemindeki o düzenleme tekrar oturmasa yerine gidecek yani. Şimdi yine bir misal verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün, en büyük hüzün günü, dünyada en büyük sevinci kim yaşamış? Dünya kurulduğundan kıyamete kadar en büyük sevinci kim yaşamış? Medineliler yaşamış. Ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiği zaman. Dünya kuruldu sonuna kadar en büyük üzüntüyü kim yaşamış? Sahabe-i kiram yaşamış, tabi Medine'li de dahil. Ne zaman yaşamışlar? Vefat ettiği zaman. Bu tarihi bir gerçek. Şimdi vefat haberi geldiği zaman Hazreti Ömer Efendimiz nasıl davrandı? Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşırı sevgisinden, fart-ı muhabbetten, yani o ne kadar sevdiğini gösteriyor tabi. Geldi ne dedi? İşte kim Resulullah vefat etti derse onu işte keserim, doğrarım, kafasını koparırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmedi. Musa aleyhisselam Tur'a çıktığı gibi gitti, Rabbine gitti. 40 gün durdu, geldiği gibi Musa aleyhisselam dönecek. Ondan sonra ve öldü, kendisi hakkında vefat etti diyenlerin ellerini ayaklarını kesecek. Bak sözlere bak yani. Bu kadar tabi o bir aşırı sevgiden radıyallahu anh Efendimiz. Halbuki orada da şey de söyledi. O da bir yanlış bilgimiz demeyelim ama daha doğru bilgiyi bize söyledi. Hani diyorlar ya, iki Ömer'in biriyle İslam'ı teyit eyle diye duası var da Ebu Cehil'e tutmadı da Hazreti Ömer Efendimiz'e tuttu diye bildiğimiz bu dua. Muhaddisler diyor ki dedi, en doğru görüşe göre o dua sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi Ömer İbni Hattab'ı İslam'a getirerek İslam'ı aziz eyle diye ismen ona dua ettiği görüşü daha sahih görüştür diyor. Yani iki Ömer'in biriyle değil de Ömer İbni Hattab diye belirttiğini söylüyor esah olarak. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına mazhar olmuş. Ondan sonra muhaddes, yani mülhem, ilham gelen zat. Hadis sahihte Buhari'de, eski ümmetlerde ilham gelen zatlar vardı ki kesin. Benim ümmetimde de varsa, bu ümmet en üstün olduğuna göre mutlaka var onlarda olduğuna göre. O da kimdir? Ömer'dir buyurdu. Biliyorsunuz 18 yerde vahyin önüne geçmiş, yani vahiyden önce bir görüş bildirmiş diyelim. Vahiyden önce bir görüş bildirdiğinde 18 noktada vahiy kime muvafık geldi? Hazreti Ömer Efendimiz'e uygun geldi. Çok misaller veriyoruz. Böyle bir zat diyor yani. Muhaddes, mülhem, efendim sahabenin fakihlerinden, fıkıh bilen, el-me'i, zeki, yani deha, Yani Arap'ın, Acem'in en büyük dehası. Bir insan. Ama ne yapamadı? Vefat haberini aşırı sevgisinden dolayı kaldıramadı. Halbuki hafız değil miydi? Kur'an-ı Kerim'in hafızlarındandı. Kur'an-ı Kerim'i efendim mushaf haline getirilmesinde bulunanlardandı. O heyetteydi falan. İnneke meyitü ve innev meyitü. Habibim sen öleceksin. Bu ayet Kur'an'da yok mu? İşte ve ma Muhammedun la Resul okuyor uzun uzun. O da bir peygamberdir. Uhud'da vefat haberi çıkınca o ölürse siz geri mi döneceksiniz? Yani bu ayetler yok mu? Hazreti Ömer Efendimiz bundan hafızı değil mi? Ama o anda panik oldu ve buna tahammül edemedi. Ortalık karıştı. Şimdi orada da güzel bir şeye temas etti. Ben de onu görmüştüm, şimdi unutmuştum yani. Peki şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in bu şeyini nasıl anlayabiliyorsunuz? Bunu anlayamamasını. Halbuki o başka ayetten mana çıkarttım diyor. Hazreti Ömer Efendimiz sonra diyor ki ben bunu bilmeyen biri değilim. Olması da mümkün değil, düşünülemez. O zaman bizim hala bu konuda değil mi anlayamadığımız bir husus vardı. Onu da izah etti şimdi. Hazreti Ömer Efendimiz sonra dedi ki diyor ben Resulullah hiç ölmeyecek diye düşünebilir miyim yani, ayet var. Bu kadar ayet hadis var. Ama başka ayetleri biliyorum ya. Ne diyor başka ayette mesela? İşte fekeyfe idacina min kulli ümmetin bir şeydin. Her ümmetin başına peygamberini ne getireceğiz? Şahit getireceğiz. Seni de bu ümmete şahit getireceğiz. Şahit olmak için ne demek şahit? Görgü tanığı demek. Görgü tanığı olmak için ne olur? Ben düşünüyordum ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşayacak. Hayır, Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşamış yani. Resulullah yaşayamaz mı? Daha şimdi 1400 sene ne var? Hatta bir rivayet 1450 senede yaşamış Nuh Aleyhisselam yani. Zaten 250'de peygamberlik harici var. Kur'an'da zaten 950 sene nübüvveti söylüyor. Dolayısıyla ben düşündüm ki diyor bu ayete göre bu ümmetin sonuna kadar herkesin yaptığını görecek. Ondan sonra vefat edecek. Şahit olduğuna göre. Ben ayeti böyle anlamıştım diyor. İşte şimdi onun için şunu da düşünmek lazım. Bu Şiilerin dediği gibi Hazreti Ebu Bekir halifeliği kapmış da Hazreti Ömer Hazreti Han hakkını yemiş de ne sapık adam bunlar ya. Resulullah vefat etti diye aklını kaçırıyor mübarek sevgiden, muhabbetten. Bu insan peygamberin yerine göz diker mi haşa ya. Ne terbiyesizlik ya bu. Ne iftira Hazreti Ömer Efendimiz'e değil mi? Şimdi şu sevgiden anlayın. Yani vefatındaki şu hareketinden zaten anlayın ki derdi halifelik değil ya. Derdi ben çoktan vefat edeceğim. Resulullah yaşayacak ümmetin sonuna kadar. O niyette bir insana böyle iftiralar atıyorlar mesela. Şimdi o da ayrı bir konu. Ben öyle düşündüm diyor. Yine ayet-i kerimeler ve künne Resulü aleyküm şehidâ'yı okuyor. Tabi ayetler uzun uzun okunuyor. Ben ilgili yeri söylüyorum sadece. Resul size şahitlik yapacak. Şahitlik yapması için şahit yaşar, görür ve ondan sonra şahit olur diye ben böyle düşünmüştüm diyor. Tabii ki bu büyük bir zelzele, bunu anlamak lazım. Ennebi evlâ bil mü'mini min enfusî. Peygamberim diyor inananlara canlarından daha yakındır. Biz henüz bu sevgiyi tatmış değiliz arkadaşlar. Şimdi hoca ben demin konuşurken tabii Arapçanın şeyi başka tabii, tesiri de. Allah size de anlamayı nasip etsin. Ben şimdi ne kadar anlatsam o Arapçadan benim anladığımı ben size anlatamıyorum. Ben kendi anladığımı size anlatamıyorum. Türkçe'ye çevirince cümlelerin şeyi ne oluyor? Heybeti. Heybeti gidiyor yani. Şimdi ben bile burada çok şey oldum, bir hal oldum. Yani sahabenin halini diyor, onlar nasıl seviyorlardı diyor. Babalarından, analarından, canlarından çok seviyorlardı diyor. Yani bizde öyle bir sevgi yok arkadaşlar. Allah nasip etsin ama yok yani. Yok. Ya canından çok sevmek ne demek ya? Can ne demek ya? Ama işte biz de Evliyaullah Efendi Hazretimizi böyle sevmemiz lazım ama işte yok, işte yok. Noksanlık var. Ama sahabedeki hale bak. Şimdi canından çok sevdiği bir değeri kaybetmiş. Bu ne olur yani? Doğal olarak biliyorsunuz sahabe-i kiramdan Efendimizin vefatını duyduğu anda vefat edenler var. O anda vefat ediyor. Niye? Diyor ki efendim bir daha yaşamayayım diyor. O anda ölüyor. Öylesi var ki diyor ki dostumdan başka gözüm kimseyi görmesin, kör et beni diyor. O anda kör oluyor. Hani Efendimiz'in gördüğü rabıta üzere kör olan sahabe var. Kütürüm olan var. Ayağı yerine Hazreti Osman da kalkamadı. Kütürüm oldu epey zaman. Şimdi böyle bir sevgi var. Böyle bir muhabbet var. Hazreti Ömer Efendimiz de demek bu haliyle bunu gösteriyor. Ama şimdi nereye getiriyor işi? Böyle zelzeleli, sarsıntılı dönemlerde, münafıkların ortalığı karıştıracağı, fitnelerin çıkacağı bir dönemlerde bakarsan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi insanlara hangisi daha efendim otoriter olarak bu işi düzene sokar diye düşünürsünüz? Yani Hazreti Ömer bu işi daha topallar yani. Falan münafıklar otur aşağı, kılıcı çeker falan, iş biter. Ama öyle oldu mu? Olmadı. Hazreti Ömer diyor vefat etti diyeni keseceğim diyor şimdi bu sefer. Şimdi hakikaten vefat etmiş yani. Mevzu karıştı işte, istibah diyor yani. Şimdi bir karışıklık çıkıyor. Her an bu ümmette böyle bir şeyler çıkabilir. Kargaşa, fitne, münafık hareketi çıkıyor yani. Böyle bir şey olduğu zaman da Allah ne yapıyor diyor? Bu işleri çözmek için o yerlerde sabit durmak ve ümmeti toparlamak için bazı insanları yaratıyor, müsahhar ediyor. Herkese ayrı bir vazife vermiş. Mesela hiç umulmadık yerde ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yerine namaz kıldırması için kimin geçmesini istedi? Nuru Ebu Bekir'in. Felusalli bin nâse Ebu Bekir kıldırsın. Ayşe anamız ne dedi ikide bir? Ya benim babam dayanamaz, senin yerinde mihraba geçtiği zaman ayakta duramaz, ağlar. Öyle Ebu Bekir Efendimiz hakikaten ağladı etti, namaz kıldıramayacak halde. Ama Allah diyor Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. İmam olacak diyor. Allah Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Müminler de istemiyor diyor bir hadiste. İlla onu geçirdi. Yani kızının bile tanımasıyla ve tanıtımıyla anlıyoruz ki çok duygusal, namaz kıldıramayacak halde. Öyle bir insanın vefatın, bu daha vefat etmeden, bir de vefatından sonra normal düşünürsek ne olması lazım? Çok daha duygusal ve çöküntülü bir halde olup konuşamaması lazım. Ama işte Allah sebat verdi mi, ümmeti kimle toplayacaksa onu müsahhar ediyor. Ve geliyor Hazreti Ebubekir Efendimiz. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte mübarek alnını öpüyor. Tıp tehayyen ve meyyiten. Sağlığında da, ölünde, sağlığında hepsi güzel, mübareksin diyor. Öpüyor, ediyor. Nereye çıkıyor? Minbere çıkıyor. Meşhur sözünü söylüyor. Kim Muhammed'e ibadet ediyorduysa bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Yani bu yanlış bir şey zaten. Kimse de bunu yapmaz. Ama kim Allah-u Teala'ya kulluk ediyorduysa Allah Teala haydır ölmez. Yani biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Allah'ımız hayatta, Allah'ımız ölmez diyor. Dinimiz de bitmez diyor. Yolumuz devam diyor yani. İşte Hazreti Ömer ancak işte ayeti de okuyor. Ve ma Muhammedun la Resul, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir Resuldür. Ne demek? Yani şimdi burayı terbiyesiz adamlar, bazı terbiyesizler var ya benim reddiye yaptığım. Ha, onlar işte o bir Resul. Yani, ya o demek değil. Yani ilah değil diyor. Yani o ancak bir Resuldür. Ne demek? Yani ilah değil. İlah olsaydı ölümsüz olurdu yani. Ancak bir Resuldür. Ancak bir Resul ne demek yani? Resullükten büyük makam mı var? Ama insan olduğundan ölümlüdür diyor yani. Ondan evvel de nice Resuller geldi geçti. Yani hepsi vefat ettiler diyor. Peki şimdi o ölse veya öldürülse siz geri mi döneceksiniz? Dönmeyeceksiniz. Bu ayeti duyunca Hazreti Ömer Efendimiz dizler üzere çöküyor, dayanamıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e de zaten itiraz edemiyor. Bu ayet sanki yeni nazil olmuş gibi diyor. Yani öbür tevillerden onu döndürüp bu nas'a getiriyor. Şimdi onun içindir ki diyor, bu ümmet her zaman Ebu Bekir radıyallahu anh gibi erlere sebat eden, sebat ettiren, değiştirmeyen, İslam'ın değiştirilmesine müsaade etmeyen, fitnelere mahal vermeyen, fitnelerden etkilenmeyen, belki de halim selim görünen ama yeri geldi mi sebat etmesini bilen, taviz vermeyen evliyaya, ulemaya muhtaç olmuştur diyor. Ve onları da Allah her zaman mevcut etmiştir diyor. Allah Teala bizlere de fitneler zamanında sebat nasip eyleye, amin. كيف شئتم على مشيئتكم إن شاء الله أنا أحاول أن ألخص الفكرة لنصل بعدين تدعو السادة تدعون لسوريا أهل السنة خلاص أهل السنة نعم تدعون إن شاء الله ليلة يكون الجمعة يكون إن شاء الله تعالى تدعون سيدي. أقول أيها الأحباب خلاصة هذا تأسيس وبعض أمثلة لأصل إلى أمر هام مرت على الأمة الإسلامية بعد ذلك محن ولأكون أكثر التصاقا بالواقع الذي يثار فيه ما يثار من خلافات فنبتت نابتة وهي متكررة في الأزمنة على قلتها وضعفها، تتهجم على أئمة الإسلام وترفض الاحتكام إلى الأئمة المجتهدين ومناهجهم. ووجد من يشكك في عقيدة أهل السنة والجماعة التي تمثل الغالبية العظمى من أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها عقيدة غير سليمة. ثم دخلت في الطعن في مناهج ومدارس التربية والتزكية النفسية والروحية تحت مفهوم البدعة وما شابه ذلك، وشغلت الأمة، انتبهوا أيها الإخوة، شغلت الأمة. الأمة كانت تواجه عدوا واضحا صريحا، وهم الذين كفروا بدين الله من كل أنواع المشركين والكفار أعداء هذا الدين. وهناك فريق أيضا كانت تواجهه من المتسللين في صفوف الأمة من المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. ولكن مع هذين الفريقين الخطيرين نبتت نابتة شكلت فريقا ثالثا خطيرا في حياة الأمة، تقول من كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام، وتتسمى بأسماء أبناء الأمة، وهم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولربما حفظوا القرآن الكريم أو كثيرا من الأحاديث أو ما شابه ذلك، فأدخلوا جملة من الشبه إن في العقيدة أو في المذهب الفقهي على سبيل التشريع أو في التربية الروحية ومدارس التربية الوجدانية بما يعرف بعلم الإحسان أو الحقيقة أو بين هلالين التصوف، وشككوا في كل ما قامت به الأمة منذ فجر تاريخها إلى اليوم. فلم يعجبهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولم يعجبهم الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يعجبهم الإمام مالك رحمه الله، ولم يعجبهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أقصد في منهجيتهم للاجتهاد واستنباط الأحكام. ثم لم يعجبهم الأشاعرة في باب العقيدة، ولم يعجبهم الماتريدية في باب العقيدة، وشككوا في هذا واتهموهم بتعطيل العقائد والآيات والأحاديث التي تدل على الصفات وما شابه. ثم دخلوا في مدارس التربية، لم تعجبهم مدرسة، ونسبوا كل أئمة التصوف إلى البدعة والخرافة والشرك وعبادة القبور، وهذا خطير، خطير من ناحيتين، وأرجو الانتباه إلى ذلك. أما الناحية الأولى، كيف يتفق هذا الكلام مع المسلم المفهوم من قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كيف يستقيم هذا الأداء وهذا الكلام مع ما تكفل الله عز وجل به من خلال النصوص القرآنية التي قرأناها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رويناها، أن الله يحفظ هذا الدين وأن الأمة باقية وأن دينها محفوظ، إذا كانوا يتهمون هذه الأمة بجملتها أنها أمة منحرفة؟ هل هناك في تاريخنا علماء قاموا على تأسيس مناهج حكم لم يكونوا منتسبين إلى الأئمة الأربعة، أو لم يكونوا من الأشاعرة والماتريدية الذين هم أهل السنة والجماعة، أو لم يكونوا منتسبين إلى هذه المدارس الروحية التربوية سواء انتسبوا إليها بالاسم كطريقة أو أنهم التزموا بمفهوم الإحسان، لأن مقامهم تجاوز مرحلة الاقتداء بشخص لأنهم كانوا في مقام الأئمة الذين يقتدى بهم وليس العكس، لا أنهم تركوه لأنه غير مشروع أبدا، بل لأن كل واحد منهم كان إماما في هذا الجانب. إذا كان هؤلاء الناس في باب الحلال والحرام لا يحتكمون إلى هذا المفهوم الفقهي، طيب هؤلاء يمكن أن يصلوا إلى مرحلة في الفهم أكثر من الإمام أبي حنيفة أكثر من حفاظ الحديث الكبار استعرضوا. الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى صاحب فتح القدير شرح الهداية كان محدثا عظيما فقيها أصوليا لغويا وهو حنفي المذهب. الإمام العيني صاحب البناية على الهداية وعمدة القاري شرح صحيح البخاري وله شرح على شرح الطحاوي وما شابه ذلك معاني الآثار وغيره هو أيضا حنفي وهو إمام من أئمة الحديث. وكذلك الإمام السرخسي رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم الفقيه الألماعي الأصولي الذي حبس في الجب بمحنة مع سلطان زمني فطلب منه تلامذته أن يملي عليهم شيئا في الفقه ليشرح لهم الكافي الذي هو مختصر كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي. وبين العلماء بأن أوضح شروح الكافي شرح شمس الأئمة السرخسي فأملى عليهم وهو في الجب ليس معه قلم ولا كتاب ولا دفتر ولا قرطاس وهو في الجب أملى عليهم شرح الكافي للحاكم الشهيد متن معتبر لكتب ظاهر الرواية عند السادة الحنفية بثلاثين جزءا وطبع بخمسة عشر مجلدا من حافظته. وكذلك أملى مجلدين في أصول الفقه طبع أيضا الأول الفقه بكتاب المبسوط وطبع هذا الكتاب تحت عنوان أصول السرخسي. هؤلاء كانوا ملتزمين مذاهبهم واطلعوا على السنة. وأنا أضرب أمثلة ليس من باب الحصر أمثلة وإلا هناك العلاء البخاري وهناك ابن التركماني وهناك ابن قطلبغة وأئمة كبار. كذلك في الفقه المالكي تستذكرون الاستذكار لابن عبد البر مالكي وهو محدث المغرب وهو العلم في زمنه. وتذكرون ابن رشد الابن أو الحفيد وهم أيضا على ما هم عليه وبقي كل منهم على مذهبه مع إحاطته بعلم الحديث وعلم الفقه وآلة الاجتهاد. تذكرون القاضي عياض تذكرون أبا بكر بن العربي وأيضا هم من المالكية وأئمة عظام وهكذا عدد كبير لا يحصى. بقي هؤلاء على إحاطتهم بكتب العلم والحديث بقي كل منهم ملتزما منهجية الأئمة الأربعة على مذهب من المذاهب لأنه المنهج السليم الذي أجمعت الأمة على أي علماؤها على أنه يمكن أن يأخذ الإنسان به بل يجب أن يأخذ الإنسان به من أجل أن يوصل فهم النصوص للكتاب والسنة على وفق منهجية الأئمة. أيضا الإمام الشافعي تلامذته من منا ينكر الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي عمدة أمير المؤمنين في الحديث وبقي شافعيا. الإمام النووي محدث وبقي شافعيا. الإمام الذهبي شافعي وإن كان قريبا من بعض المسائل من الحنبلية وبقي على مذهبه. الإمام السيوطي كذلك. الإمام القسطلاني كذلك. الإمام ابن الصلاح كذلك. الإمام البلقيني كذلك. وعدد ما تشاء من أئمة الحديث وبقي كل منهم ملتزما مذهبا فقهيا لأنه يعلم يقينا أن الخير كل الخير كما قال صاحب الجوارة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وكذلك الحنابلة تقرأ للأئمة الكبار من الحنابلة محدثون كبار ومع ذلك بقي كل منهم ملتزما بمذهبه كما هو الحال في ابن رجب الحنبلي الحافظ كما هو الحال في ابن الجوزي وهلما جرى أعداد كثيرة من هؤلاء على سبيل التقريب للمعنى. أيها الأحباب عندما يأتي بعض الناس اليوم ليشكك في منهجية الأئمة وليدعو إلى الاجتهاد المطلق وإلى الترجيح بين أقوال الأئمة والترجيح جزء من الاجتهاد كما ذكر علماء أصول الفقه أي كتاب في الأصول حنفي شافعي مالكي حنبلي افتح على باب الاجتهاد والفتوى ستجد في باب الاجتهاد التقسيمات مع التعريف الاجتهاد مطلق اجتهاد مقيد ثم يذكرون الترجيح بين الأقوال عند المناقشة على أنه باب من أبواب الاجتهاد. يأتي بعض الناس اليوم في زمن شاع فيه الجهل وقل فيه الدين ورق فيه الورع أو فقد وأكلت الدنيا الناس ولا يكاد أحدهم يستحضر جملة من الأحاديث على الوجه الصحيح رواية ودراية، ومع ذلك يدعو إلى التحلل من المذاهب. ولذلك هذه الدعوة كانت مقدمة لرفض الشريعة، وهنا الخطورة. المشركون والكفار الذين حاربوا الإسلام مكشوفون، أبناؤنا يبغضونهم. المنافقون فضحوا، فأيضا الناس يبتعدون عنهم. فأتى أناس بصورة منا من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يحفظون كذا وكذا، ويشككون ويموهون، وهنا الفتنة. كيف يعقل أن يقال هذا في زمن الذي يدعي أو يزعم هذا الأمر لا يملك آلة الاجتهاد بشروطها بحدها الأدنى؟ أن يكون على الأقل ما يعرف عند علماء الأصول أن يكون ممتلكا لآلة الاجتهاد. إن ادعى الإطلاق، يعني أن يكون مجتهدا مطلقا، أن تكون له أهلية الاجتهاد بمناهج مستقلة لا يشاطر فيها أحدا. وإلا إذا التقى بشروطه مع الأئمة الأربعة لا داعي لوجود تكرار، وهذا لا يمكن أن يكون. حتى قالوا في شروط الاجتهاد شروطا صعبة، وإن بسطها الإمام الغزالي في المستصفى، لكن هذه الشروط منها أن يجيد لغة العرب كما كان العرب الفصحاء يتكلمون بها أو قريبا من ذلك، ليفهم الكتاب والسنة. أيضا عندما يشكك بمناهج الأئمة في زمن قل فيه الورع، هذا يؤدي إلى الاجتهاد والتخبط، الاجتهاد المزعوم وإلى التخبط. ولذلك نرى هؤلاء يأتون كل فترة بجديد لا يمت إلى تاريخ أمتنا بصلة. ولذلك شغلوا الأمة بجملة من القضايا، أنفقوا فيها المال وأنفقوا فيها الوقت، وتشاحنت النفوس، وظهر الحقد والحسد والتغاير والبغض والكراهية والتكفير والتفسيق والقتل والاقتتال في المساجد. شغلوا الناس في التوسل، إلى الآن المشكلة عندهم ما حلت. هذا التوسل كتب الفقهاء الأئمة الأربعة طافحة بأدلة الجواز، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو التوسل ببعض العلماء الصالحين ممن نعتقد ذلك، هذا موجود، هذا كثير، هذا متواتر في كتب تراجم العلماء. ترى العجب العجاب في مثل هذه المسائل. ومن قرأ مثلا فقط سير أعلام النبلاء سيقف على قضايا خطيرة تدل على جواز ذلك، فكيف ينكر هؤلاء هذا الأمر، فضلا عن أنهم يفسقون أو يبدعون أو يكفرون الناس. إذا زار أحدنا وليا صالحا في حياته أو بعد انتقاله يتهم الزائر بأنه قبوري، وهي نسبة لغوية خاطئة، ينسب إلى المفرد لا إلى الجمع. على أي حال يقال عنه قبوري، يا أخي هذا لا يعبد القبر، وهذا يعني ما أتى إلى القبر لأنه قبر، وإنما هي روضة تضم صالحا. يقول ما الذي يدريك؟ هذا تشكيك. أنتم شهداء الله في الأرض، حديث الصحيحين، من شهدتم له بالجنة فهو من أهلها، ومن شهدتم له بالنار فهو من أهلها، كما مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، الثانية مر عليه بالثانية فذكروها أثني عليها بشر، وكلمة الثناء من باب المشاكلة، فقال وجبت، قالوا ما وجبت، والقائل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال لشهدتم له بالخير من أهل الجنة ولشهدتم عليه بالسوفة ومن أهل النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حتى قال العلماء كادت الأمة بمجملها أن تعرف على تغليب الظن من هم أهل الجنة من أهل النار، ألسنة الخلق أقلام الحق. ولذلك وردت أحاديث كثيرة في ثواب من يصلي عليه صف اثنين وثلاثة بأنهم يشفعون به، أو أنه إذا أثنين عليه خيرا أو شهد له كذا فهو من أهل الجنة. هكذا نحن لا نشكك، ديننا لا يدعونا إلى التشكك بأمتنا أو علمائنا أو إخواننا، والله نقول هذا يعني يرحمه الله إن شاء الله، ما هذا تشكيك. ولذلك شغلوا الناس بموضوع التوسل، هذا كلام لا يجوز أن يدوم الكلام فيه، مسألة انتهت. شغلوا الناس في سبحة وهي جائزة، ولو نظروا في كتب من يحتجون بهم أحيانا لوجدوا الأمر في ذلك، ما الفرق بين أن تعقد التسبيحة على أصابعك على الأنامر أو على هذه المفاصل أو أن تعقدها في خيط نظمت فيه حبات لضبط الأمر؟ ما تستحق هذا؟ شغلوا الناس في طول ثوب وقصر ثوب وأطالوا ألسنتهم. قصروا ألسنتكم وطولوا ثيابكم، لا بأس في ذلك، المهم أن يكون اللسان قصيرا وأن يكون القلب صافيا واضحا موصولا بالله عز وجل. والمسألة عندما ذكرها العلماء في حديث سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله أنا ثوبي يلامس الأرض إلا أن يسترخي، إلا أن أتعاهده، يعني أمسك بيدي، قال لست منهم، أي لست ممن يجر خيلاء. وهذا قاله الأئمة كالحافظ ابن حجر والإمام النووي وهلم جرى. هل نحن أفهم من هؤلاء؟ هؤلاء أباؤنا وأجدادنا، هؤلاء نسبنا العلمي، هؤلاء الذين ائتمنهم الله على الدين. ثم في علم الحقيقة شككوا الناس في كل شيء، لم يدعوا لنا حسن ظن بعالم ولا بتقي ولا بورع ولا بصالح، شككوا بالناس بالأحياء والأموات. هؤلاء يجب أن يحاربوا، لأن هؤلاء أخطر علينا من غيرهم، الذي يظهر على حقيقته نستريح من شره، أما الذي يختبئ بيننا بزي معين ويشكك الأمة في المسلمات هنا الخطورة. ولذلك أيضا دخلوا في باب العقيدة، إلى الآن يختلفون أيها الأحباب في بعض مؤلفاتهم، هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ عجيب، يعني حتى ما أنه قالوا أخطأوا أو هم من أهل السنة والجماعة في مسائل وأخطأوا في مسائل، لا يقبلونهم أن يكونوا أهل السنة والجماعة ولا يقبلونهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، مع أن تاريخنا إذا قرأنا الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وهذا ما قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى. لذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، فعلينا أن نستمسك هذا الثبات عند الفتن، هذا التقلب. مرة أحد الإخوة، يعني حتى نلطف الجو وأرجو من الله أن يبلغ كلامي بمعنى إليكم، سأتعلم التركية إن شاء الله تعالى، ادعوا لي. سيدي إبراهيم أحسائي بدأ يتكلم إن شاء الله. المهم واحد من الإخوة يقول لي أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتدى به، طيب، ولا يحفظ إلا 17 حديث وكمعنا في الجامع. قلت يا أخي خلينا نتناقش مناقشة طلاب العلم، هل الإمام أبو أنا لا أدخل معه في الرواية كذا، دعه. قلت له الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام مجتهد أم لا؟ قال إمام مجتهد. قلت بأغلبية أم بالإجماع؟ قال بالإجماع، وهذا ذكره الأئمة جميعا، قالوا الأئمة المجتهدون الذي انعقد الإجماع على جواز تقليدهم أو وجوب تقليدهم للعامي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، الذين نقلت مذاهبهم وأقوالهم ومناهجهم بالتواتر، طبعا في الإمام الأوزاعي سفيان الثوري سفيان بن عيينة، لكن هؤلاء نقلت مذاهبهم بالتواتر، فعندما نقرأ مثلا في الهداية نقرأ وكأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى الآن قال هذا الكلام. قلت إذن هو مجتهد بالإجماع؟ قال نعم. قلت ما شروط الاجتهاد؟ سكت. شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع حتى لا يجتهد في مسألة إجماعية، والقياس بمعرفة العلة وكذا أقسامها، العلة بتعل المبين على أنها صعبة سبر وتقسيمه تنقيح المناط تخريج المناط وتحقيق المناط إلى آخره، طيب، وأن يكون على إلمام بالمصلحة، هذه المسائل الخلافية، المصلحة المرسلة والعرف والعادة وعمل الصحابي وعمل أهل المد، يعني مسائل علمية بحتة، وعلم الأصول شوي يعني صعب. على كل حال قلت يعني هذه شروطه؟ قال نعم. قلت بالله عليك إذا كانت هذه هي شروط الإجتهاد التي أجمع عليها العلماء، كيف تقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ليس مجتهدا والآن تقول هو مجتهد وفقط يحفظ 17 حديثا؟ ثم قلت له على سبيل الاستطراد كما يقول علماء القانون، سلمت جدلا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يحفظ إلا 17 حديثا، إن أكبر كرامة لأبي حنيفة أن ينتج مذهبا يحكم به عباد الله تلك السنوات إلى أواخر الدولة العثمانية إلى أيامنا هذه في محاكمنا الشرعية 17 حديثا، فلو كان عنده 1000 حديث كان حكم الدنيا والآخرة. لذلك فسكت فبهت. قلت ما هذا يا أخي؟ يا أخي قليل من العلم، قليل من الأدب، قليل من الوعي، شككتم الناس في أنفسهم. صار الواحد بيقف يقف لي وصلي، يضع يدي تحت السرة أم على السرة أو فوق السرة أو تحت الصدر أو على الصدر، يحار وهو في صلاة أين يضع قدمه. ما هذا؟ هذه وسوسة، هلوسة، هذا تخريب لمعابدنا. كنا ندخل المساجد، هي بيوت الأمن، هي مثابة الاستقرار، هي الطمأنينة، هي باب المناجاة، هي محطة وروضة لتضع أثقالك بين يدي الله. فأصبحوا يشككونك أين تضع يديك وينظرون إليك، كيف تحرك أصبعك في التشهد أو لا تحرك، أين تضع قدمك وكعبك، يعني ما هذا؟ ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ووضع اليدين اليمنى على اليسرى من الهيئات في الصلاة، لو تركها عمدا لا شيء عليه، لو تركها عمدا لا شيء عليه. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتأنى، وهذا معنى الثبات، أن نثبت على ما كان عليه علماؤنا وآباؤنا وأجدادنا في النسب العلمي، كما قال الإمام النووي في مجموع في شرح المهذب، قال عن العلماء: أولئك آباؤنا وأجدادنا، أي في النسب العلمي. وهؤلاء الذين يأتون يشككون بتاريخ العلماء ليس لهم نسب علمي، لا رواية ولا دراية، ما جلسوا بين العلماء، ما جث أحدهم على ركبتيه وزاحم العلماء وصبر على العلم وحفظ العلم وسهر الليالي وكد وتعب واجتهد وأخلص. هذا يحتاج. قال حفص بن غياث: كنا نأمر من يريد هذا العلم أي الفقه أن يعبد الله 8 سنوات أو 10 سنوات عبادة، يعني هو يصلي ويعرف أنه تفرغ حتى أن ينقي قلبه، ليكون هذا القلب نظيفا بعملية التخلية الإيمانية، ليكون محلا للتحلية العلمية، لأن العلم نور لا يوضع إلا في المكان النفيس، إلا في المكان الطاهر. ولذلك أيها الأحباب، أنا لا أحكي شيئا خياليا، أنا عاشرت هؤلاء كثيرا، بعضهم وضع عندنا بنسميها الكراعين، أرجل الغنم، يسلقها، فقال له بعض الإخوة يعني انزع عنها الشعر كذا والصوف، قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشعر. هذا حصل، أنا أحكي ما رأيته بأم عيني وسمعت بأذني رأسي. واحد وضع في يده ورقة وعملها خاتم ودخل إلى المسجد، ما هذا؟ قالت: سنة، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق، هو من ورق أي من فضة، فرق بين ورق وورق، كما الفرق بين قنعة وقنعة، هذه شفى وأشفى، أشفى أهلك وشفى كذا. لما دخلت امرأة على الإمام الشافعي رضي الله عنه وكان في مرضه، قالت: أشفاك الله يا إمام. قال: اللهم بقلبها لا بلسانها، أشفاك أهلك، أما شفاك أمر آخر. إذن نحن علينا أن نثبت على الحق الذي توارثناه عن أئمتنا، عن آبائنا، عن أجدادنا، ثم نأتي في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل لنقوم إن صح التعبير بحركة تصحيحية بائسة في المذاهب وفي الفقه وفي العقيدة وفي التربية وفي السلوك وفي الأخلاق؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ثباتكم على ما كان عليه السابقون هو الرد الأقوى على هؤلاء. نقول لهم: يا أخي الله يرضى عليكم، خلونا نعرف نحن نعبد الله عز وجل. ولذلك لما أكثر الناس في أبي حنيفة رحمه الله، قال الإمام مسعر بن كدام، وكان من كبار حفاظ الحديث وهو ثقة ثقة كما في تراجم علماء الحديث، قال: جعلت أبا حنيفة بيني وبين الله، أي أعبد الله بفهم أبي حنيفة للكتاب والسنة، قال: جعلت أبا حنيفة بيني وبين الله، ومن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت ألا يخاف، رجوت ألا يخاف. أجمع العلماء على أن الله لا يعذب في مسألة خلافية أي اجتهادية بين الأئمة الكبار، ولذلك قالوا: مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. لذلك نحن الآن أيضا نطبق هذا المعنى، الفتن التي مرت على الأمة، كما تصدى الصديق، كما تصدى الفاروق، كما تصدى عثمان، كما تصدى علي، كما تصدى الأئمة بعد ذلك، أن نقف نحن لنتصدى لهؤلاء الذين يتلاعبون بعقائدنا وبفقهنا وبأخلاقنا أو مدارسنا التربوية، لنطبق قولة الإمام الكوثري رحمه الله تعالى عندما قال بحق إن دعوة لا مذهبية هي قنطرة لا دينية. لأنه عندما ينظر الإنسان إلى الأئمة نظرة تحقير أو استهزاء أو تخطئة أو كذا ويتجرأ عليهم سيتحلل من الدين، لأنه يقول والله تارة يأخذ بهذا الرأي وتارة يأخذ بهذا الرأي، وتارة يأخذ برخصة فلان وتارة برخصة علان. ولذلك قالوا من تتبع شواذ العلماء خرج من الدين. طولت عليكم. طول الله. طول الله. ما شاء الله. هذا يبقى إن شاء الله بركة على ممر الدهور إن شاء الله. إن شاء الله يترجم الآن، أنا ترجمة قصيرة، أنا مقصر، لكن إن شاء الله بعدين نستمع الكلام تماما نترجم للناس إن شاء الله. سيز anladınız değil mi tamam tamam yani ne yapalım şimdi çok ilimler şey yaptı, hepimiz yaya kaldık, yolda kaldık yani. Bu ilimler öner, siz de bizi hoca zannediyorsunuz. Ben böyle konuşuyorum şaşırıyorsunuz ya. Aha şaşırın şimdi. İlim öyle işte, ilim öyle. Yani şimdi kısaca ben ne yapayım? Bu konuşmanın tümünü biz dinleyerek tam tercüme edeceğiz. İnşallah. Yani şu anda noksan olur ne kadar yapsam yani. Şimdi bunu kafa kaldırmaz. Bunu tamamını tercüme yaparız inşallah. Nasipse alt yazılı yapılırsa alt yazan hem kendini dinlersin ya da efendim kitaplarda, dergilerde yazarız inşallah. Tam bir tercüme yaparız. İnşallah bu size çok fayda olur. Ama kısaca diyeyim. Ne diyeyim? Bu ümmetin başına çok fitneler geldi dedik. Evvela kimlerle uğraşıldı? Müşriklerle, kafirlerle. Bitti. Ne başladı? Münafıklar, Medine dönemi. Tamam. Bu iki fırka anlaşıldı. Şimdi ne oldu? En büyük tehlikeli bir üçüncü fırka Hüdayn Abid gibi içimizden bitti. Bu üçüncü fırka en tehlikelisi. Niye? Kafiri tanıdık. Münafığı tanıdık tanımadık en azından şüpheleniyoruz. Sahtekar olduğundan. Yani İslam'ın aleyhine bir şeyler konuşunca anlaşılıyor kimi münafık oldu. Çünkü neden? Ayete hadise karşı konuşuyor falan. Bunu da anladık. Üçüncü fırka niye en tehlikeli? Çünkü bunlar ayet hadis okuyor. Bütün televizyonlara çıkıyorlar. Açık oturumlara katılıyorlar. Altlarında da doçent profesör Hacı Hoca yazılıyor. Tabii Türkiye itibariyle konuşuyorum. O tabii diğer İslam aleminin tümündeki efendim mezhepsizlik, tasavvuf düşmanlığı, mezhepsizlik, reformistlik, imamlara, müçtehitlere uymak gerekmez şeklindeki görüşler ile ortaya çıkan fırkadan bahsediyor. Ben şimdi onları söylüyorum da şimdi onların yanında söylemeyeyim. Sonra bu kayıtlar şey oluyor. Bazı onlar tabii Mekke'de ve her yerde itibarları olduğu için resmi makam sahipleri kendileri. Onları da zor duruma düşürmeyeyim diye. Ben isim vermiyorum ama ben size çok kere o isimleri yani verdim. Siz anlıyorsunuz. Şimdi bu fırka, bunların sayısı çok az. Bunlar yani Körfez ülkelerinde en fazla varsalar bile, orada bile sayıları çok az. Yani bunlar ne diyeyim size, 3-4 milyar var mıdırlar? Yokturlar. 3-4 milyar var mıdır? Şey yok. 3-4 milyar diyorum. 70 bin kere 70 bin ne ediyor? 4 milyar falan ediyor. 70 ile 70 çarptığı zaman. He? Ha. Şimdi onun için bir hadis-i şerifle onları rezil ettiler ya, bir hadis-i şerifte diyor hesapsız cennete girenler bu ümmetten efendim 70 bin. Onlar da 70 bin kişinin elinden tutacak şefaat. 4 milyar küsura kadar çıkıyor o hadis-i şerif. Ya sizin sayınız bu kadar var mı? Yok. E bütün millete gavur dediniz diyor. Bu kadar da sayınız yok. Bu hadisler nasıl cennete girecek? Yani cennete girecek adam kalmıyor bunların kafasına gidersen. Yani cennete girecekler belli. Hadislerde sahih zikrediliyor. Bu sayı tutulursa sizden başka da gidecek yok. Böylece ümmetin ekserisini teşkil eden Maturidi Eş'ari kanadı, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat ki 1 milyar 600 milyon Müslümanın ekseriyeti, yani 1 milyara yakını belki fazlası bu mezhepler üzeredir. Fazlası yani 1 milyar küsur. Efendim belki bunlar 50 milyon 100 milyon etmezler toplasan. Fakat ümmetin ekseriyetini teşkil eden Ehl-i Sünnet'i tekfir ediyorlar. Şimdi bu üçüncü fırkanın tehlikesi hadis-i şerifle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların çıkacağını belirtmiştir. Bunlar ayet okurlar, hadis okurlar, Kur'an'dan bahsederler. Efendim bizim dilimizden konuşurlar, bizim gibi konuşurlar. Amma ve lakin milletin inancını, efendim bütün ibadetini, amelini şüpheye sokarlar. Dört mezhep imamını beğenmezler. Yani sayıyor şey, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmed, Hanbel, bu büyüklerin, onlar da kimmiş? Hümür rical, nahnür rical, onlar adam, biz de adam. Böyle profesörler var değil mi şu anda? Onlar da, o efendim niye ona uyacağız, buna uyacağız derler. Eş'ari, Maturidi, Ehl-i Sünnet'in iki mezhebini, bunlar Ehl-i Sünnet değil derler. Tasavvuf ehli için, efendim bunlar hurafeci derler, kabirlere tapıyor derler. Hani biz mezarları ziyarete gidiyoruz ya, efendim, bunlara tapıyor derler, kuburi derler. O da yanlış diyor, kuburi olmaz hani, kabir müfrettir, bir kabire gidiyorsun ama lügat da bilmezler, bir şey de bilmezler. Efendim, halbuki şimdi bunların tek tek delillerini de söyledi. Tevessül konusunu inkar ederler. Hani diyoruz ya, yüzü suyu hürmetine isteme meselesi. Ben size devamlı söylüyorum. Halbuki bütün kitaplarımız, fıkıh kitapları doludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretiyle ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine istenmek, onun hatırı için istenmek, aracı yapmak, şefaat istemek. Hep bunlara ne diyorlar? Müşrik oldu diyorlar, şirk içine düştü diyorlar, bana da müşrik diyorlar işte bütün internetlerde, şurada burada. Efendim, Ebu Ayyub el-Ensari'nin hürmetine istenmez, salih olup olmadığı ne belli? Ya Aziz Bayındır geçen ne dedi? Eyüp Sultan dedi, imanla öldüğü belli değil dedi ya. Tabii ki, televizyonda söyledi, imanla öldüğü belli değil. İşte Hoca Efendi diyor ki, bunlar işi gücü teşkik diyor, şüphelendirmek. Ne biliyorsun evliya? Belki gavur öldü, onun imanı belli değil. Bu sahabe, sahabe olabilir, belki imansız öldü. Ya Ebu Ayyub el-Ensari için böyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasını almış yani, Allah senden bütün kötülükleri defetsin diye duasını almış bir insan ya. Dünya ahiret kötülük görür mü ya? Bu insana diyor ki, imanla öldüğü belli değil onun zaten dedi ya, resmen. Bütün milletin evliya, bu adam veli midir, salih midir? Peki bunlar muteber midir diyor, onu söylüyor. Bir ümmetin diyor, ümmetin şahitliği geçerlidir diyor. Ümmetin velileri, salihleri, alimleri hakkında milleti şüpheye düşürmek caiz değildir. Onu anlatıyor yani kısaca. Ne diyor işte, bir cenaze okuyorduk o hadisi. Geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl bilirsiniz? İyi biliriz dediler. Ne buyurdu? Vecebet, vacip oldu. Bir cenazeye nasıl bilirsiniz sordu. Kötü biliriz dediler. Vecebet, vacip oldu. Hazreti Ömer Efendimiz sordu. Bu ikisine de böyle buyurdunuz. Buyurdu ki, Arapçalarını okumuyorum. O zaten hep Arapçasını okudu. Efendim, iyi dediğinize cennet vacip oldu. Kötü dediğinize cehennem vacip oldu. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. E şimdi... Elsinetul halk seydi keyfe kultum adem. Kelam men? Eklamul hak, naam. Entüme. Ha işte kulların dilleri Hak Teala'nın kalemleridir. Yani insanlar bir kişi hakkında nasıl konuşuyorlarsa ondan delil alınır. Bu hadisten alınmıştır bu söz diyor. Yani siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. E şimdi bu kadar hadis varken, bu kadar sahabe hakkında, veliler hakkında, salihler hakkında, yani bu millet önüne gelene türbe yapıyor mu? E yapmıyor. Önüne gelenin kabrine gidip de Allah'a orada dua ediyorum. Dua Allah'a yapılıyor ama onun hürmetine isteniyor. Herkes hakkında bu yapılmıyor. Peki bu kadar salih zat hakkında acaba bu Müslüman mı? Acaba bu şu mu, bu mu? Böyle şüpheye düşürüyorlar. Biz diyor hüsnü zan gereği o kabre gidip de kabre tapınmıyoruz haşa. O kabrin toprağına da gitmiyoruz. Ya Allah dostu mübarek salih bir zatı barındırdığı için sağlığında ziyarete gider gibi vefatından sonra da ziyarete gidiyoruz. Bütün kitaplara baksalar tevessülün, yani Allah dostlarının yüzü suyu hürmetine dua yapmanın sahih olduğunu görecekler diyor. Efendim Siyer-i Alamin Nübela İmam Zehebi'nin büyük kitabı. Orada dolu bunun delilleri diyor bütün alimler. Biz böyle itikad ettik. Bizim bir ilmi tarihimiz var diyor. Nesebimiz var, soyumuz var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri gelen müçtehitlerden sahabe, tabi'in, selef-i salihin, rıdvanullahi aleyhi ecmain, böyle bir yoldan geliyoruz. Adamlar diyor medrese görmemiş, efendim hoca önüne diz çökmemiş, ibadet etmemiş, yorulmamış, uykusunu feda etmemiş, hiçbir şeyini terk etmemiş. Hele şimdi internetçiler, oturmuş internetin başına, mealciler, birden bir yerden bir delil alıyor, ona mesaj atıyor, oradan ona mesaj atıyor. Bir şey sorsan hiçbir şey ilmi yok. Öyle bir zamandayız ki diyor, cehalet çoğalmış, ilim azalmış, haramdan sakınmak, şüpheden sakınmak azalmış. Millet birbirine iftira etme şeyi, kıskançlık, bir de itibar kazanman şeyleri çoğalmış. E müçtehitlerin döneminde bunlar hiç yoktu. Haramdan sakınmakta zirveydiler. E şimdi hem ilim yok, hem cehalet yok. Dünya dini yemiş. Böyle bir zamanda çıkan yeni uydurmalarla nasıl din olacak diyor. Onun için Cevhere sahibinin sözünü söylüyor. Bütün hayırlar geçmiş büyüklere uymaktadır. Bütün şerler sonra gelenlerin uydurmalarındadır. Yani reformistlerin bu yeniliklerine uymak büyük bir tehlike olduğunu bildiriyor. Efendim şimdi burada misaller verdi. Dedi ki mesela İbn-i Humam, Fethül Kadir kitabını yazan, aslı Sivas'tandır, ha Sivasi'dir. Bu mübarek zat, Allame-i Cihan, mesela bu diyor muhaddistir. Hatta mezhepleri birleştirecek kuvvetteydi yani. Hanefi, Şafii birleştirecek ilmi vardı ya. Manen izin alamadı da. E koca İbn-i Umam diyor, hadis ilmini bilir, fıkıh bilir, tefsiri bilir, hafız, lügat bilir, bilir, bilir, bilir. Kendi bir mezhep kurdu mu diyor. Yok, ne yaptı? İmam-ı Azam'a tabi oldu diyor. Oradan misaller veriyor. İşte benim Ayni, Bedrüddin Ayni, işte Buhari Şarihidir. Diğer fıkıh da var, El-Bidayesi var. Mesela İmam Saraksi misal veriyor. İmam Saraksi zamanın hükümetiyle ters düştü. Onu kuyuya attılar. Yani hapis gibi bir kuyuda hapsettiler. Yani uzun ilimler söyledi. Sonra talebeleri dediler, efendim işte bize şu usta bir şerh yaz bir kitaba. Efendim tamam dedi, yani hiçbir kitap yok, kütüphane yok, bilgisayar yok, laptop bilmem. Bizimkiler laptopu açmış, çıkmış efendim toplantıya, efendim şarj bitti, ilim bitti. Vay anasın. Adam yani mübarek adam kuyuda, şu anda bizim evlerimizde, kütüphanelerimizde, burada da var, her yerimizde. 25 cilt şu anda, 25 cilt. İki de usulünden koydu diyor, yani 27 cilt kitap yazmış kuyuda ya, talebelerine, kuyunun içerisinde böyle bir alim. Peki bu adam ben müçtehidim dedi mi? Demedi. Kime uydu? İmam-ı Azam Efendimiz'e tabi oldu. Yani o öbür mezheplerden bir şey, işte Türk Mani diyor, İbni Kutlubuğa diyor, bunlar Hanefi'den bir şey, işte İbni Rüşd diyor, İbni Abdilber ya, Et-Temhidi var, El-İstizkarı var, biri 20 cilt, biri 30 cilt. Bütün hadisleri, her şeyleri yutmuşlar. Ama ne yapıyor? İmam Malik'in mezhebinden devam ediyor. Kazı Yaz, Şifa-i Şerif'i yazan büyük mübarek zat. O da Malik'in mezhebinden. Ebu Bekir İbnül Arabi. Yani mezhep içinde mukayyet müçtehit de sayılıyor o mesela. Ama kime tabi oluyor yine? İmam Malik'e tabi oluyor. Bu zatlar, İmam Şafii'nin zaten İbni Hacer, hadiste müminlerin emiri kabul ediyor. Muhaddis, Lugavi, İmam-ı Nebeviler, İmam Zehebi'yle, İbnü Salahlar, efendim Bülkuiniler, sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bazılarını ben unutabilirim. Bütün bunlar bu kadar ihatalı, güçlü ilimlerine rağmen her fıkhı yutmuşlar. Ama mezhebinden kendileri ayrılmışlar mı? İlla dört imamdan birine tabi olmuşlar. Başka müçtehitler de var. İşte Evza'i gibi, İbn-i Uyeyne gibi, Süfyan Sevri gibi. Onların mezhepleri tam bize kadar ulaşmadığından, dört mezhep tam tekmil ulaştığı için bu dört mezhep üzere ümmet ne yapmış? Devam etmiş. Şimdi adam hiçbir ilmi yok, bir şey yok. Birkaç ayet meal öğrenmiş. Birkaç da hadis öğrenmiş. Başlıyor İmam-ı Azam kim demeye. Mezhebe lüzum yok demeye. Kur'an bize yeter demeye. Hadisleri reddetmeye. Hadisleri zaten anlayacak ilmi de yok. Bakın işte onlarla çok kaldım diyor ben bu akım adamlarıyla. Adam diyor, paça yiyorsunuz ya paça. Ben pek hayatta yemedim de neyse. O paça tüylü kıllı oluyor ya. Onu, paçayı güzel yapmak için ne yapmak lazım? Tüylerini ne kadar mümkünse o kadar yolmak lazım. Şimdi diyor, ben diyor gördüm bunlardan bir tane cahil ham sofusunu diyor. Sofu da demeyelim da. Ham sapığı. Efendim şey diyor, koymuş diyor paçanın şeylerini kaynatıyor tüyleriyle beraber. Yahu dedim diyor, kardeşim bunu tüylerini yoldursana, yoldursana dedim diyor. Diyor ki neher rasul annet fi şar, peygamberimiz diyor tüyleri yolmayı yasakladı diyor, onun için diyor. Ulan o senin kendi tüyünü yolmayı yasakladı, koyunun bacağını değil ki ya. İşte böyle cahil adamlara eline kalmış bu internetler, internetlere bakıp da bu mezhepsizlere uymayın ya. Ondan sonra ne diyor efendim, verak eş, ha bir diyor bu kağıttan şey yapmış diyor, efendim yüzük gibi yapmış, parmağına dolamış, zannedersin parmağı yaralı hani. Gelmiş, ne var? Yüzük yaptım diyor. Niye yüzük yaptım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, veraktan bir yüzük yap. Onu verak okumuş. Verak kağıt, yaprak. Yapraktan yüzük. Halbuki verik, verik gümüş. Adam verik gümüşü verak okuyunca varak yapraktan, kağıttan yüzük yapmış geliyor. Böyle cahil adamlar diyor. Lugat bilmez, bir şey bilmez. Arapça çok lugat ister. Bakın ne dedi? İçtihadın çok şartları var tabii. Saydı. İçtihad şartlarının en azı Arap lugatını, Kur'an ve hadis lugatını çok iyi bilecek. Arap, yani Arap derken normal sokak Arabını da kastetmiyor. Yani lugat Arabını, en iyi lugatı bilen bir Arap kadar Arapçayı bilmesi lazım. Ayet hadis lugatını en az. Bu en düşük şartlarda. Ondan sonra hafız olacak ayet, o ayrı. Lugatı bilmesi lazım. Adam lugatı bilmiyor. Çünkü Arapçada bir kelime bile, bir harf bile manayı ne yapıyor? Bozuyor. Mesela şefakallah dedim. Şefakallah ne demek? Allah sana şifa versin. Eşfakallah dersen Allah seni kahretsin oluyor. Şimdi adam geldi diyor, İmam Şafii'yi ziyaret etti. Lugatı tam bilmiyor. O da Arap olabilir. Ya İmam Şafii hasta mıydı? Ne dedi ki? Eşfakallah dedi. İmam Şafii dedi, ya Rabbi kalbine göre muamele et, diline bakma. Adam yani kalbi temiz de lugatı bilmiyor. Şimdi adam harfi bilmiyor, harekeyi bilmiyor, bir şeyi bilmiyor. Yani adama diyor soru, birisi kalktı geldi diyor. Dedi ki diyor, İmam-ı Azam'a uyulmaz. Dedim diyor, niye uyulmaz? Dedi ki İmam-ı Azam 17 hadis biliyor. İmam-ı Azam 17 hadis biliyor, o şeyi biliyorsunuz. Ahmet Davutoğlu Hoca o din tahripçileri kitabında yazmıştı o meseleyi. Hayrettin Karaman meselesini. O da bizim Hayrettin diyor, İmam-ı Azam 17 hadis biliyor diyor, diyor. Var o kitapta değil mi? Hadi gidin din tarihçileri kitabında. Belgesi orada. Ahmet Davutoğlu onun hocası yani. Rahmetli Ahmet Davutoğlu. Ha, Dışişleri Bakanı değil. O ayrı bir şey yani. O. Allah selamet versin ona. O rahmetliye Allah rahmet etsin. Şimdi Ahmet Davutoğlu hoca bunu yani o zaman aynı, bak 17 hadis deyince hatırıma geldi. Aynı laf dönüyor dolaşıyor. 17 hadis. Ben de diyor adamla diyor biraz diyor mücadele edeyim. Nasıl mücadele edeyim? Bu adamla ne konuşayım, ne edeyim? Ya İmam-ı Azam müçtehit midir? Ümmetin ekserisi bunu kabul ediyor mu? İcmal ittifakla kabul ediyor falan. Neyse usul ilminden, şartlardan, şundan bundan geldim gittim. Müçtehit dedirttim diyor. Müçtehit mi? Müçtehit. Ondan sonra işte latife olsun. Baktım yahu dedim diyor. Bu zat 17 hadis bildiğini bile farz edelim. Bu o mezhebi kurmuş da Osmanlı'nın son dönemine kadar bunca asırdır, efendim bin küsür sene bunun mezhebiyle bu kadar insan amel etmiş, devletler yönetilmiş ki biliyorsunuz devlet yönetiminde tek Hanefi mezhebi mecelleler ve hükümler çıkarttığı için Hanefi daha gelişmiş oluyor. Diğer mezhepler yönetimde pek olmadılar. Bu zat diyor 17 hadisle böyle bir mezhep kurmuş da dünyayı yönetmiş şey, bu kadar İslam memleketini yönetmişse demek bin hadis bilseydi dünyayı ahireti hep yönetirdi dedim diyor. Yani adam cahil diyor, ben bu adamla ne konuşayım diyor yani. Buna ayet hadis mesele ilim gerekmez. Adama dedim ki diyor ya içtihadın şartları, şimdi İmam-ı Azam müçtehit mi değil mi? Değil de dese, evet de dese buna ne sormak lazım? Müçtehit olmanın şartı ne? Adam ne diyor? Bilmiyorum. Şimdi müçtehit olmanın şartını bilmeyen adam neye karar vereceksin sen ya? Müçtehitse ki müçtehittir elbette ona uyulacak. Ama diyor adamların işleri güçleri ne yapmışlar efendim? Tesbih. Tesbih çekme efendim. Tesbih peygamberde yok, sünnette yok. Halbuki sünnette diyor dolu delilleri var. Elbisesi uzun olursa, biraz uzun olursa efendim elbiseni yukarı çek. Onlar hepten dize yakın çekiyorlar. Halbuki topuk, topuğa kadar zaten müsaade var. Hepten bakarsın onların alameti farikaları dize yakın çekiyor. Adamın biraz elbisesi uzun olsa yok cehennemliksin, şusun busun. Halbuki diyor sahabeden biri, ya Resulallah ben şey edeyim mi, ki de bir toplayamıyorum edemiyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sen kibir için yapmıyorsun. Sana zarar vermez dedi diyor topuğunu geçse de mesela. Kibir için yapmıyorsun. Böyle meseleler var. Yani diyor be adamlar, dilinizi kısaltın, elbisenizi istediğiniz kadar uzatın diyor. Ya dilinizi kısaltın diyor. Yani çok konuşuyorsunuz. Cahilce konuşuyorsunuz. Ondan sonra millete kafir diyorlar. Türbe ziyaret eden dinden çıktı. Kabe'yi öpen şirk. Efendim Hacer-i Esved'i öpsen hadi idare ediyorlar. Mültezem'i öpersen gavur oldun. Efendim Rüknü Yemani öpersen gavur oluyorsun. Kendileri birbirinin alnını öpüyorlar. Karılarını sabaha kadar öpüyorlar. Gavur olmuyorlar. Millet Kabe'yi öpen gavur oluyor. Peygamberin kabrini elini süren gavur oluyor. Yani böyle bir cahil insanlar türedi. Bunlar gavur desen gavur değil, münafık desen münafık değil. Fakat milletin dinini, imanını şüpheye düşüren, ona inanma, buna uyma, şuna tabi olma diye milleti alimlerinden, geçmişlerinden, mezheplerinden, tasavvuf büyüklerinden, evliyadan ayırmak için çıkmış sapık bir fırka, Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için bu el-kail men seydi cealtu ebâ hanife? Mis'ar ibn-i Kidam hazretleri buyurdu ki diyor, ya Rabbi ben Ebu Hanife'yi yani İmam-ı Azam'ı Allah'la arama aracı koydum. Yani onun mezhebiyle amel ediyor. Onun Kur'an ve sünnetten anladığı şekilde Rabbime ibadet ediyorum. Kim İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi Allah'la arasına koyarak onun anlayışına göre Kur'an'dan sünnetten, ben cahilim mesela, onun anlayışına göre ibadet ediyorum derse ve bunu tabi olur, bunu uygularsa ahirette korkmayacak inşallah. Çünkü neden? Taklit etmek lazım. Biz müçtehit değiliz. Müçtehit değilsek ne olacağız? Mukallid, yani taklit edeceğiz. Tabi olacağız. Allah büyüklere uymaktan bizi ayırmasın. Evet, Zahidül Kevseri'nin de bir sözüyle bitirelim. Ondan naklediyor. Ne diyor? Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Efendim, o mezhepte şu şaz görüş var, o müçtehitte şu şaz görüş var, şu sahabeden tabiinden gelen bir rivayet var diye şaz görüşleri alan ne yapar diyor? Dinden çıkar. Allah muhafaza etsin. Adamlar bugün hocayım diyen, kanalları olan, televizyon kanalları olan, işte benim reddiye yaptığım, yakında da reddiye kitap da çıkaracağım. Adam ne dedi ya? Ehl-i Beyt'in mezhebi diyor, ters ilişki caizdir dedi ya. Böyle bir şaz bir şeyi alıp da koca Ehl-i Beyt gibi tertemiz insanların Ehl-i Beyt'i böyle lekeledi adam ya. Yani böyle bir rivayet, şaz bir şey, bir görüş bulsa onu alıyor, bütün mezheplerin üstüne çıkarıyor. Sonra diyor ki benim fetvam bu değil, bana göre caizdir. Ulan sana göre caiz değil demek kurtarır mı seni? Ehl-i Beyt'e iftira atıyorsun sen. Böyle bir şey olabilir mi? İşte adamlar neyi arıyor? Öbürünün dediği gibi bir tane var ya işte o. Ne diyor? 10 bardağa kadar içilir. İmam-ı Neha'i içerdi 10 bardağa kadar. Ya İmam-ı Neha'i kim? İmam-ı Azam'ın hocası. Kim, nereden gördün 10 bardağa kadar içermiş şarap ya? Ya böyle adamlar bunlar ya. Milleti hakikaten dinsiz eder bunlar. Bunları dinleyen namazı 3'e indirir, hiç kılmasan olur der. Yani bunları yaşıyoruz. Ama bir de bunların da bir gerisi var. Bunlar da o kadar tehlikeli değil. Bunlar yine açığa vuruyor. En tehlikelisi kim? En tehlikelisi sakalı da bir tutam olur. Efendim böyle güzel entari elbise giyer, İslam kisvesinde görünür, çok takva olur sabaha kadar, ağlar, teheccüd kılar sabaha kadar, ama mezhebe lüzum yok der, tasavvufa itiraz eder, evliyanın kabirlerini ziyarete itiraz eder. Bunlar daha da korkutuyor, daha da tehlikeli. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Evet, ben bu kadarla iktifa edeyim. Hakikaten çok ilim söyledi. Ben size, hapishanede de beni mübarek ziyarete geldi. En tüm zurtumuna seydi fisicin ma tekellemna beynena ana ma khatattu ve lakin ba'din min el hafiza seccelt kullaha ve kurye huna alen nas ba'din elan seyüseccel kutub min kelamikum, yani fi nisf sa'a yumkin fi misladel celsek tekellemtum kethir maşallah, yani suhuf kem sahife kem verak melena fi ulumikum fi sicil ba'den neşerna lin-nas el mukaleme beynena. Yani hapishaneden yazdım ya mektup, Üsame Rufa Hazretleri geldi konuştuk diye. Siz burada dinlemekten bitiremediniz. Ya adamlar orada diyor ki ya bu siz diyor burada bir yarım saat konuştunuz, bu ne kadar çıktı buradan? Ben zaten hepsini not almadığım için orada çoğu da yani çoğu demeyeyim, bazı unuttuğumda olmuştur ama kaç sayfa şey çıktı orada konuşmamızdan. Burada zaten mübarek bereketlerle doldurdum elhamdülillah bu meclisi. Mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçaları mübarek seyitlerin huzurunda, Allah cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Kafirlerin, münafıkların, mezhepsizlerin şerrinden muhafaza eylesin. Suriye'ye acil yardım eylesin. Bir an evvel halas eylesin. Allah Esed rejimin nusayirleri kahreylesin, helak edin. Allah eli sünneti vatanlarına döndürsün. Salimen, ganimen, dünyanın her yerinde rahata kavuştursun. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Şimdi onlar dua edecekler, duayı da tercüme etmeyeceğiz. Ondan dolayı aminleri kuvvetli, efendim kalpten, ihlas ile kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem torunları, parçaları, ulema, bu büyük alimlerin, salih insanların yüzlerinden belli, nurları yüzlerinden görünüyor. Huzurundayız, meclislerindeyiz. İnşallah affolarak çıkacağız. Onları uğurlayabiliriz. Belki biz yatsıyı cemaatle kılıp çıkacağız inşallah. Onlardan dua istiyoruz. Tefattal edin. Dua inşallah. دكتور لا معلش الدكتور رضوى سيدي دعاء دعاء سيدي دكتور رياض تفضل صلي دعاء بالتركي ام بالعربي لا لازم عربي ام العربي ادعو بالعربي ونحن نقول اللهم اجعله تركي قبل الدعاء اردت بس ان اقول كلمه قصيره جدا تفضلوا سماحه الشيخ أسامة الرفاعي وسماحة الشيخ أحمد الجبلي إن يكن هناك في هذه الأمة محدثون فهما منهم بإذن الله تعالى هذه النقطة تعرفنا على الشيخ أو عرفناه قبل أن نتعرف عليه ممكن تشرح عبارة حتى نتواصل تعرفنا عليه تعرفنا عليه في بيروت عندما أتى إلينا إلى مجلس العلم بعض علماء تركيا ولم أكن أعرف الشيخ قبل الآن فقالوا لي أدعو للشيخ هو في السجن أن يفك الله أسره فدعونا وسجل في التلفزيون وفي الإذاعة هذا الكلام ودعاء استغاثة قبل أن نتعرف عليه فعرفناه بالروح قبل أن نتعرف عليه بالجسد بسم الله الرحمن الرحيم Hoca Efendi dediler ki biz eğer bu ümmet içerisinde Hazreti Ömer Efendimiz gibi muhaddes mülhem zatlar varsa olsa olsa bunlar Cübbeli hocamız Üsame hocamız gibi insanlardır Bunlar da ilham ile konuşan zatlardır buyurdular. Biz Cübbeli hocamızı daha buraya gelmeden önce tanıdık diyor. Lübnan'dayken duyduk. Buraya geldik elhamdülillah tanışmak nasip oldu. Daha oradayken gıyabında kendisini tanıdık. Hapiste olduğunu duyduk. Dua ettik arkasından. Hatta yaptığımız dualar orada televizyonlarda, ekranlarda yayınlandı. Gıyabında böyle dualar edildi. Elhamdülillah. Hakikaten lehu şeyh hissa min seyyidina Yusuf felebise fissicni bid'a sinin velakin ba'd hâzihi sinin kâne fi Mısra huvel aziz. İnşallah bikun عزيز في هذه البلاد بعزة الإسلام وعزة الإيمان كلمة بسيطة عندما رأيت هذا الجمع الطيب المبارك تذكرت قول أهل الله عندما قالوا ثلاث يوصلن إلى الباب وثلاث يوصلن إلى رب الأرباب أولا شنو belirttiler hocamızı gördük, tanıdık. Hakkındaki malumatları edindik. Şunu anladık ki hocamızın, Cübbeli hocamızın Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bir hissesi, bir payı var. İki hayat arasında peygamberlik hariç tabii ki hayat kıssalarının arasında benzerlik var. Yusuf Aleyhisselam da hapise girdi. Fakat hapisten çıktıktan sonra Cenab-ı Allah onu Mısır'a sultan etti. İslam'ın izzetiyle aziz kıldı. İnşallah hocamız da aynı şekilde İslam'ın izzetiyle izzete kavuşacaktır inşallah. İnşallah. Sonra yeni bir konuya değindiler. Üç şey var ki insanı kapıya eriştirir. Üç şey de var ki Rablerin Rabbi olan Allah'a kavuşturur. Şimdi onları söyleyeyim. Emme selâfellezîne yusılne ilelbâb فذكر ومحبة ورابطة فعندما رأينا هذا الجمع رأينا فيه الحب للعلم ولأهل العلم ورأينا كأن قلوبهم تنبض بذكر الله والرباط بينهم وبين الشيخ فهذا يوصل إلى باب الله وأما الثلاثة التي توصل إلى رب الأرباب فأدب وبر وخدمة والأدب إذا أردنا أن نتحدث على الأدب أو عن الأدب أكثر ما رأيت الأدب في هذه البلاد العامرة بأهل الأدب والأدب مع أهل العلم Evet, insanı kapıya yani marifetullah'ın kapısına eriştiren üç şey zikir, muhabbet ve rabıtadır. Ki elhamdülillah bu cemaatte bunu gördüm diyor, müşahede ettim. İnsanı da Rabbül Alemin'i marifetine eriştiren de yine üç şeydir. Bunlar da edep ve hidme, iyilik ve ihsanda bulunmak, edepli olmak ve de ve hizmet etmektir. Elhamdülillah bu cemaati bu şekilde gördüm. Hocalarına sahip çıkıyorlar, edepliler, muhabbet üzereler, rabıta üzereler. Allah-u Teala Hazretleri bu yoldan ayırmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve eşrafu salatu ve etemmu teslimi ala seyyidina Muhammed Habibi Rabbil Alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vechike ve li azimi sultanik. Subhaneke la nuhsi thanaen aleyke ente kema ethneyte ala nefsik. Salli ala seyyidina Muhammedin il حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما اللهم إنا حضرنا هذا المجلس الذي هو روضة من رياض الجنة اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر مع أهل الله فاجمعنا تحت لواء سيد المرسلين في أعلى عليين واجعلنا من جملة الناظرين إلى وجهك الكريم غير خزايا ولا نادمين اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين ويا صريخ المكروبين فرج عن المسلمين في كل مكان كن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وبهم خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين احسن خلاص المسجونين فك أسر المأسورين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين سألناك من فضلك العظيم فلا تردنا خائبين وقفنا على بابك لذنا بجنابك ارتمينا على أعتابك فلا تردنا خائبين يا الله يا الله يا الله يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا رب الأرباب يا رب الأرباب أعطي كل واحد منا سؤله أعطي كل واحد منا سؤله اشف مرضانا عاف مبتلانا أصل أحياءنا ارحم موتانا انصرنا على من عادانا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri